Ez a vészharang volt. Jó estét! Hát a témánk az utcán hever, szó szerint. Még csak a téma. Még csak a téma. Úgyhogy Apokalipszis most. Volt egy ilyen film, amit Francis Ford Coppola rendezett. De az másról szólt, az a vietnámi háborúról, az egy ilyen körülhatárolt kis lokális apokalipszis volt. Szemben ezzel, ami most zajlik. Hát igen, mikor zajlott utoljára a világon mindenütt valami? Egyszerre. Igen. Várjál, Afrikában most mi van? Egy kurva hírt nem hallok Afrikáról. Hát talán, hát, mert most az egész világ Afrika hirtelen egy rövid időre. Tehát minthogyha a úgynevezett művelt világot sújtaná az Isten átka. Hát Iránt, igen. Jó, igen, igen. Egyébként a perzsa állam az egy nagyon művelt értelmiséggel rendelkezett még a forradalom még, előtt. Még a forradalom előtt. Tehát a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években az ilyen szinte félnyugati állam volt. Azért félig, mert egy ilyen mocskos korrupt diktatúra uralkodott. Viszont, hogyha valaki ilyen régi iráni képeket néz, akkor ilyen miniszoknyás lányokat, hosszúhajú szakállas csávókat lát az egyetemi kampuszokon, érted? És aztán egyszer csak snit, és akkor csupa izét, burkás, csadoros, fekete nőket, meg ilyen szakállas, forradalmi gárdistákat kalasnyikovval a kezükben. Ez lesz itt is! Hát, elméletileg most azok az országok a legveszélyeztetettebbek, meg a legkiszolgáltatottabbak, amelyeknek olajalapú a gazdasága. Ugye itt a veszélye ennek a fenyegetettségnek az nem abban áll, hogy ebbe a vírusba fog az emberiség letérdelni, hanem hogy ennek a következményeibe. Tehát, hogy nem kiszámíthatóak a gazdasági és társadalmi következményei ennek a folyamatnak. Tehát kifejezetten a koronavírus miatt számtalan repülőgépjáratot töröltek világszerte. Ez azt jelenti, hogy az a kerozin, amivel azokat a repülőgépeket feltankolták volna, az most nem ég el. Ez azt jelenti, hogy azt a mennyiségű olajat, azt nem adják el. Az rajta marad azokon az olajkitermelő országokon. Ez értelemszerűen azt eredményezi, hogy az olajára bezuhan, és elsősorban azok a gazdaságok fognak ebben pórul járni, amelyek egyrészt olajalapúak, másrészt sokat költenek a kitermelésre, tehát nem az öböl országokról van szó, harmadrészt pedig azok az országok, amelyeknek nincsenek komoly tartalékaik. Tehát a napról napra az olajkitermelésükből élnek. Na most állítólag két ország a legveszélyeztetettebb jelen helyzetben ilyen szempontból. Már gazdaságilag és nem vírusilag. Gazdaságilag. Uh-huh. Ennek következtében Nigéria és Irán. Ugye mind a két országnak a gazdasága az olajexporton alapul. És Szaúd-Arábiával mi van? Szaúd-Arábia nem ennyire kitett, pont azért, mert annyira a felszín közelében vannak az olajmezők, annyira olcsón termelik ki, továbbá olyan komoly tartalékokat halmozott fel az ország, hogy ők nem közvetlenül veszélyeztetettek. De most képzeljük el, ha Irán, és főleg képzeljük el, ha Nigéria, egy 200 milliós országról beszélünk. Nigéria gazdasága csődbe megy. Képzeljük el a következményeit. Mit csinál az a 200 millió ember? Mik a fantáziáink? Megindulnak Magyarország határai felé. Nyilvánvalóan Magyarország déli határát veszik célba. Értelemszerűen. Én is ezt tenném a helyükben. Elesik Nándorfehérvár, és akkor... És jönnek be Szeged felé. Röszkénél átjönnek. Én megmondom őszintén, hogy egyébként elméletileg Oroszország is veszélyeztetett lenne. Mert bár a Kaukázusban nem nagyon költséges a kőolaj kitermelés, meg a földgáz kitermelés, de a szibériai olajmezőkön ott nagyon költséges. De várj, Oroszországban van már koronavírus? Én ezt nem tudom semmit elképzelni. Semmit nem tudunk erről, tehát Putyin kitiltotta, nem? Tehát a kemény putyini politika az kitiltotta. Nem tudom elképzelni, hogy Oroszországban ne legyen koronavírus. Hírek annál kevésbé. Minden esetre az oroszok most nagyon magabiztosan adják elő magukat. Nagyon magabiztosan viselkednek, mint akiknek elképesztő tartalékaik vannak. De ugyanakkor tudjuk Oroszországról, hogy alig ha vannak elképesztő tartalékaik. Ezt honnan tudjuk? Hát azért ennyi, úgy gondolom, hogy ennyi fogalmunk van Oroszországról, hogy ami pénz ott felgyűlt, az nagyjából a reálbérekre, a hadseregre, meg a titkos szolgálatokra költötték. Tehát így... Uh-huh. Tehát, nem, és Oroszországnak nincs saját gazdasága. Tehát olyan reál gazdasága, ami ne az olaj és földgáz exporton alapulna. Uh-huh. Nem nagyon van. Igen. Hát most én el tudom képzelni egyébként, hogy vannak bizonyos tartalékaik. Kérdés, hogy meddig. Kérdés, hogy egy olajválságot Oroszország hogy vészel át. Nem állítom, hogy nincsenek tartalékaik, de azt viszont igen, hogy nagyon csodálkoznék, hogyha nagyon sokáig bírnák. Tehát a pusztán tartalékokból nem lehet fenntartani egy országnak a gazdaságát. Tehát ahhoz reál gazdaság kellene. Ott meg ez nincs. Tehát hogyha olajára meg a földgázára leesik, akkor Oroszország azt nagyon-nagyon csúnyán megsínyli, úgy képzelem el. De érdekes, én ilyen gazdaság szakértő Puzsért még sose hallottam. Tehát ez a... Jó, most de nem is vagyok gazdaság szakértő, csak elmondom, hogy én hogy képzelem el az oroszoknak a helyzetét. Aha, ebben a helyzetben. Igen, nem kell úgy gondolni rám, mintha ezt mindjárt Bogár Laci bácsi mondta volna. Igen. Érted? Vagy Drábik János, érted? Tehát nem valódi szakértő vagyok, hanem csak egy valódi, érdekel a téma. Igen, igen, igen, igen. A Drábik az valódi szakértő. Igen, igen. Szóval, rengeteg aspektusa van ennek az egésznek. Én tudod, mint gondolkodtam? Hogy a szellemi szférába, most a szellemi szféra alatt nem a misztikát, meg azokat az elvont dolgokat, meg a filozófiát, meg hasonlókat értem, amiről itt néha szoktunk beszélni, hanem hogy az általános közgondolkodást ez hogy fogja befolyásolni, ha itt tényleg, ugye a pánikot már észleljük. És két verzió lehetséges. Vagy elmegy az emberiség az irracionalitás felé. Tudod? Tehát ennek az egésznek lehet egy olyan következménye, hogy a racionalizmus, az európai gondolkodás, a nyugati gondolkodás, a scientizmus, a tudományba való hit, az nem védi meg az embert. És akkor marad Isten. Maradnak a babonák, érted? Marad az ezoterika, maradnak ezek a dolgok, és ez kibaszottul föl fog erősödni. Tehát lehet egy ilyen. Vagy pedig az történik, hogy ilyen nagy nemzetközi összefogással mégiscsak, mit tudom én, minden ilyen hasonló dolognak viszonylag hamar megtalálják az ellenszerét, és akkor a tudomány győzedelmeskedik, és akkor egy ilyen kurva nagy szientista reneszánszt fogunk megélni. A kettőnek egy furcsa vegyüléke is lehetséges, úgyhogy ketté szakad a világ. Azon kívül ketté szakadhat a világ másként is. Tehát például mi van a globalizációval? Tehát mint eszmével. Olyan eszmével, ami persze kurvára gyakorlati. Ugye ez a vírus a globalizációnak a következménye. Jó, régen is terjedtek a vírusok. Nem a vírus, hanem a járvány. A pest is az ment azért keletről nyugatra, tehát azért régen is így volt. De most valahogy összekapcsolódik. Tehát három hónappal ezelőtt Kínába felfedeztek valamit. Aztán januárban már Kínába vészhelyzet volt. Most egyébként ott csökken le az egész. És onnan terjed szét a világon. Tehát ez lehetséges, tehát tudod, van árukapcsolás, ami irracionális is. meg nincs konkrét okokozati összefüggés, korrelációk vannak. Tehát olyan, hogy itt van ez, és együtt jár időben valami mással, és akkor okságot tételez fel az ember a kettő között. És akkor lehet egy antiglobalista, egy nagy antiglobalista hullám az egészből, és egy ilyen nemzetállami bezárkózás, de ilyen nagyon durván. Érted? Tehát tényleg, tehát eddig itt fasisztázták, érted, Orbánt, meg mit tudom én, de még lófaszt, még közelében nem vagyunk ahhoz, annak, ami esetleg várható. Tehát lehet egy ilyen. Vagy lehet egy nagyon erős globalizáció, egy ilyen világállam felé való tendencia, tehát nem rögtön létrejön a világállam, hanem egy ilyen világállam felé való tendencia, és lehet a harmadik, a kettőnek egy ilyen, tehát egy kettészakadás. Tehát van, hogy a világ egy része úgy fog erre az egészre reagálni, hogy bezárkózó, diktatórikus nemzetállamok, vagy kvázi nemzetállamok, bezárkózó államok, maradjunk ennél, vagy a régiók, és a világnak a másik fele, mondjuk a nyugati, mondjuk ez legyen egy orosz modell, vannak ilyen előítéleteim, és van a nyugati modell, ami pedig egy ilyen, egy szorosabb, egy totális integráció, sőt, konföderáció, egy ilyen világállam felé való tendálás, és akkor tulajdonképpen megint a hidegháborúnál vagyunk, érted? Itt kialakul a trollfész, diktatórikus nemzetállamok KGST-je és Varsói szerződése, és nyugaton meg kialakul a világállamszerű NATO meg közös piac. Szándékosan ezt a régi kifejezést használom, nem is Európai Uniót, mert az Európai Unió éppen haldoklik, az egy másfajta vírustól. Uh-huh. Vágod? Uh-huh. Hát a kicsi dominóra azt a képet vésték, hogy egy kínai megeszik egy denevért. A sor végén a nagy dominóra meg azt a képet vésték, hogy letérdel a világgazdaság. Ez a pillangó effektusnak egy ilyen mostani aktualizált formája. Én azt érzem, hogy... Csak egy közbevető, mert nagyon komor már a téma, és látod szegény közönséget, tehát halálra ítéltek, itt ülnek előttünk. Nincs se kesztyűjük, se állarcuk. Egyébként szkafanderbe kellett volna bejöjjünk igazából, tehát ilyen vegyvédelmi köpeny, és ilyen, és itt fertőtlenítőn átmenni, ilyen permeteznek. Ott a végén meg ilyen hordádgyal szintén hasonló alakok, és akit éppen rosszul lesz, azt így viszik ilyen, ilyen oxigénsátorba kifelé. Tehát, de bazd meg, ezzel már el is felejtettem, amit akartam mondani, mert ez így beleégett ez a kép a tudatomba, most beleégett ez a kép, hogy minek kellene most lenni. Szóval én nekem... Ja, bocs, eszembe jutott a Puzsérról, mert hogy ilyen undorító kép, hogy amikor denevér teszik a csaj, ez körülment a világhálón, érted? Egy ilyen kínai influencer Pina, aki ott szétszed egy ilyen főtt denevért, kibaszott undorító. Megfőzik, nagyon kultúrált. Főtt, már főtt, és így szedi a szárnyait szét, meg így szétfeszíti a bordáit, és ilyen finom, ketten ülnek a vendéglőben. Na most a komment mezőt érdekes, így végignézi, tudod, hogy miket írtak, érted, hogy megérdemlitek a vírust, rohadt nyomorult, szemét, mocsok, állat, gennyes, tetű, és ezt még így lehet folytatni, akiknek még több jelző eszébe jut, kínaiak, érted? Tehát ez még két hónappal ezelőtt ment a világhálón ez a cucc. Láttad uh-huh. ezt? Nem uh-huh. láttad? Hát pedig nem. Az meg te vagy állandóan fönt a téged bezzeg a izé érdekel, a Hajdú Péter. Aki kiment Amerikába, hallottad? Nem. Nagyobb hír, mint a koronavírus, bazd meg. Van neki egy új barátnője, és kiment Amerikába, valami bulvárlapban. Jaj, de fog hiányozni. Én nekem meggyőződésem, hogy most ugyanazt éljük, mint amit az első világháború előtt. A 20. századnak ezek a nagy kollektivista ideológiái, a kommunizmus, meg a fasizmus, ezek nem 20. századi termékek. Ezek a 19. században jöttek létre, és a 19. század második felében már készen álltak. Szó sincsen arról, hogy ne lett volna adott minden feltétele a proletár forradalomnak alulról, vagy a fasizmus forradalmának felülről. Csak egy békekonszenzus tartotta magát egész Európában, meg úgy az egész világon, mindenki a pénzénél volt, kvázi, és volt egy olyan közmegegyezés, hogy nincs az a nacionalista indulat, vagy nincs az az internacionalista igazságérzet, amely megérne egy háborút, vagy amely jogos és indokolt felhatalmazást tudna szolgáltatni a fegyveres harchoz. És ehhez mindenki tartotta magát. És körülbelül nagyon hasonló lehetett akkor is az érzület, mint amilyen most. Én azt gondolom, hogy most abban a stádiumban vagyunk, abban az állapotban vagyunk. A szarvajevói merénylet startlövése előtt állunk. És ez a visszafojtott lélegzet, ez a várakozás, meg ez a történelem vége érzület. Az én számomra egyáltalán nem véletlen az, hogy a Parovsztelár az annyira a torkán ragadja a korélményt. De a Parovsztelár az ezt a úgy hívják a műfajt, hogy elektroswing. Hát tulajdonképpen a swinget, ennek a boldog békei időknek ezt a világát, ezt a hangulatát, ezt idézi fel és hozza fel újra. 21. századi formában. Igen. És mondjuk nem a Phantom című számok pont nem, de a többi az abszolút. Maga a Parovsztelár világ, ez. Tehát arról van szó, hogy most valahogy ott van a levegőben az, ami az első világháború előtt. Már készen állnak a világjobbító, világmegváltó ideológiák, meg a hozzájuk tartozó társadalommérnökök. Már léteznek azok a törésvonalak, amelyek jelzik, hogy a 21. századnak a nagy ideológiai szembenállás az, hogy fog kinézni. De még a békekonszenzus tartja magát. De még senki nem meri fölrúgni ezt a közmegegyezést. Még mindenki beverne egy snapsot, meg még mindenki rágyújtana egy cigarettára. Az még lehet? Még mindenki egy kicsit táncolna, vagy Parovsztelárra, egy kicsit kurna, meg egy kicsit utazgatna, fesztiválozna. Még mielőtt. Ismered a mondást, a leszokás mindig másnap kezdődik. Igen, és hogy ezt a másnapot várjuk. Tulajdonképpen ezt várjuk, hogy visszatérjen a történelem. Mert ekkora békekorszak, mint ami most van, ez az első világháború előtt volt. Fél évszázados béke. 1866-tól 1918-ig nem volt háború Európában. De a 66-os háború is csak egy porosz-osztrák. Igen. Meg Solferino korábban. Nem volt egy, igen, ezért, nem volt egy. De 1870-ben a porosz, amikor kikiáltották Versailles-ba 71-ben a második birodalmat. Igen, akkor Bismarck-ék, nevezzük 71. 71-től 18-ig, vagy 14-ig. 71-től 14-ig. Na most ez a mostani béke, ez még annál is hosszabb. Volt jugoszláv háború. Igen, volt egy délszláv háború, de ha azt nem számítjuk, de azért nincsen értelme számítani a délszláv háborút, mert a délszláv háború valójában a 19. századi nemzetállamok születésének az utolsó felvonása. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy a Balkánon a nacionalizmusnak, a nemzetállami ébredésnek a hullámát Tito lefagyasztotta. De nem csak Tito, mert már Tito előtt már ez megtörtént, tehát már a Jugoszlávia már Tito előtt létezett. Tehát ott ez meg be lett fagyasztva. Fél nacionalizmus volt, szerb-horvát-szlovén királyság. Igen, a lényeg, hogy nem engedték a szerbeket, és főleg nem engedték a horvátokat, szlovéneket, a monarchia nem engedte a horvátokat, nem engedte a bosnyákokat, nem engedte a Montenegrót saját államot alapítani. És tulajdonképpen az a nacionalista ébredés, ami nálunk 1848-ban zajlott, aminek a csírája tulajdonképpen, vagy a szikrája tulajdonképpen a francia forradalom, a franciák számára a polgári forradalom és a nacionalista ébredés egyszerre zajlott le 1789-ben. Ez a nacionalista ébredés és a nemzetállamok születése, ez a történelmi folyamat. Ez a svung ott ért véget. Ez végig söpört Európán, és a délszláv háború és az azt követően Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Montenegró megalakulása ezzel zárult le. Tulajdonképpen a Balkánra is eljutott a nemzetállamok születése. Tehát ezért nincsen értelme a délszláv háborút ide számítani. Egy megrekedt történelmi folyamat pótolta be magát a délszláv háborúban. Tehát 1945-től most már 2020 van. 75 év béke. Ez durvább, mint az első világháború előtti. Ez ilyen hosszú béke még nem volt. És egyszerűen arról van szó, hogy annyira régen volt már a háború, hogy már senki se őriz ezzel kapcsolatban tényleges valódi emléket. Ja, a nagyfaternek vannak valami sztoriai, de az igazság az, hogy már nem nagyon tudjuk elképzelni, meg már nagyfater se emlékszik a felére se. Meg már nagyfater sincs. Igen, meg már leginkább annak is 15 éve, hogy meghalt a nagyfater, és igen, még emlékszünk igen a sztorikra, de a háborúra már senki. És ez az állapot, az érzelmi állapot, amikor ki szoktak robbanni a háborúk. Ennyire sokáig nem lehet visszatartani a konfliktusokat. És persze jól látjuk már azt, hogy készen állnak az ideológiák. Csak még mindenkinek túl fontos a saját szaros élete, a meginni egy snapszot, kúrni igen, egyet. A ködös eszmék árfolyama még nem elég magas. De ugyanez volt az első világháború előtt. Aztán a verdöni vérszivattyú ezeknek az eszméknek az árfolyamát föltolta az egekbe. Ki sem kellett várni az első világháború végét, már 17-ben Oroszországban megdőlt a békekonszenzusnak a pacifikáló, konzerváló hatása és ereje. Ugye először az orosz társadalom mondta azt, hogy nem csináltuk meg a magunk forradalmát, nem döntöttük meg a dinasztiát, a Romanov dinasztiát, cserébe ti egy tragikusan értelmezett nacionalista, nagyhatalmi idáitok mentén egy nemzedéket ledaráltok a fronton. Hát akkor basszátok a konszenzust, és jöjjön a forradalom. Nem véletlen, hogy az első világháború után Európa jóformán minden államában volt valamiféle kommün. Na de figyelj, azt tudod, hogy az orosz forradalom az első szakaszába még behozott a francia forradalomra emlékeztető szimbólumokat, megszólításokat, érted? Tehát olyan volt, mintha egy ilyen új jakobinizmus születne. Bizonyos szempontból aztán az is volt, de aztán pillanatok alatt, hogy mondjam? Lett belőle egy új bonapartizmus nagyon hamar. Nem erre gondoltam, hanem kurva érdekes, hogy ők behozták azt, ami kimaradt, ugye? Tehát az ő francia forradalmukat, aztán azt a 120 évet, 130 évet, azt ilyen pár nap alatt ledarálták, és hirtelen léptek be a 20. századba. Érted? Hirtelen léptek be a 18. századból a 20. századba. A ruszkik. Tehát nagyon érdekes szituáció volt. Na most a jugoszlávokkal, most már jugoszlávok nincsenek, ezekkel nagyjából hasonló történt, és ez volt az utolsó ilyen kis, valami kis, hát jó, azért kurva sokan meghaltak, meg azért szörnyű dolgok történtek ott, Európában. De valóban Európa többi részét ez nem zavarta. Egyébként, hogyha belegondolsz, hogy hogy viselkedett Európa jugoszláv konfliktus idején. Azt tudod, hogy a holland békefenntartók hogy viselkedtek ott, tudjuk. Miközben koncentrációs tábor volt a szomszédban, meg tömeggyilkosság. Igen. Hogy viselkedtek a holland békefenntartók? Nem léptek közbe. Nem csak, hogy nem léptek közbe, bazd meg, azt hitték, hogy turisták, a köcsögök. Hát kiderült, bazd meg, azt hitték, hogy ők és turisták jól is. Jól hitték. A Pavics, a tábornok, az úgy játszott velük, bazd meg, mint a macska az egérrel. Tudod, ez a balkáni földesúr, vagy balkáni despota, érted, ilyen sejemharisnyákat ajándékozott nekik, vigyék ezt el innen, a barátnőiknek, meg ott láttam egy olyan dokumentumfilmet, amikor megjött az, hogy őket kivezénylik, akkor ilyen nagy ünnepséget rendeztek, és ott bebasztak, és ott söröztek. És aztán kivezényelték őket, és történt a tömegmészárlás. Utána ebből, ha jól tudom, per is volt, nem? A holland békefenntartóknak a igen dicstelen szerepléséből. Hát de abban már az Európai Unió jelenlegi politikája már körvonalazódott. Na, meg az Európai Uniónak a képessége arra, hogy lófasz se ér. Hát, a NATO ért valamit, az Európai Unió pedig lófasz. Na most hát, amíg a Trump ki nem vonta innen. Mármint a NATO-t. Amíg a Trump ki nem vonta a NATO-t, na ez is egy érdekes dolog, csak menjünk vissza. Figyelj, az Európai Unió tulajdonképpen nem azért jött létre, hogy ne legyen Európában a háború és katasztrófa. De igen. Se gazdasági, se politikai. De igen, nem, de valójában azért jött létre, hogy a németek soha ne támadhassák meg a franciákat, és a franciák soha ne támadhassák meg a németeket. Tehát ez volt a nagy deal. Valójában ez volt az Európai Uniónak a célja, és ezt a célt teljesítette. Hát most tehet Európa arról, vagy tehetett arról Adenauer meg De Gaulle, hogy nem volt fantáziájuk másfajta háborúhoz, hanem az elsőből meg a másodikból indultak ki. Hát ez... Az ő fantáziájuk ennyire terjedt. Őnekik ezzel szemben kellett meghatározniuk Európát, és ezzel szemben kellett biztosítaniuk Európát. És hát ezzel szemben ők biztosítani tudták Európát. Nem az Európai Unió eszményével volt a probléma. Az a probléma, hogy amikor Európa a határaira nehezedő történelmet érzi magán, akkor azért, hogy megnyugtassa önmagát, meg azért, hogy valahogy kezelje ezt a helyzetet, diktátorok zsebeit tömködi az európai polgárok által befizetett adóval. Na ez az, ami nem oké. Na ez az Európa, amelyik már mindenkinek a kapcarondja. Már gyakorlatilag ugyanaz Európa Putyinnak, mint ami ott a Tadicsnak voltak a holland békefenntartók. A Pavics, mindegy. Tadics, Pavics, tök mindegy. Szerb geci. Na, tehát figyelj, és szerintem... Pavics. És, na, ha érted, hogy mit mondok. Értem, hát, és ezt akarom kérdezni, hogy szerinted az euróra most milyen hatással lesz ez a vírus mizéria? Hát a gazdaság nyilván szar, de hogy egyáltalán az európai koncepcióra, az EU koncepcióra. Ezt próbáltam már. Én azt gondolom, hogy majd ezt a kérdést a krízis után kell föltenni. Most, hogy a krízis háborúban... Akkor már látni fogjuk. Ja, krízis... Az apunak az a lényege, hogy szerelkezz fel, előre megmondtam mal. Igen. Ezt egy barátom írta egy posztjába. Az, hogy most a krízis majd háborúba torkolik, vagy nem, azt most még nem lehet látni. De hogyha majd túl leszünk a krízisen, és per vagy a háborún, nem tudjuk, hogy 29 jön-e most, vagy mindjárt 39. De várják. Tehát most nem tudjuk, hogy 29-re ébredünk, vagy 39-re. Csak az a különbség, Robi, lényeg, hogy az első világháború, meg a második világháború között, meg a mostani szituáció között, hogy az első világháború előtt már volt olyan, hogy Antant kordiál, és volt olyan, hogy központi hatalmak, amiből aztán Olaszország kislisszolt. Ezek között zajlott a háború. Aztán a második világháborúnál volt olyan, hogy tengelyhatalmak, és volt a nyugat, majd később a szövetségesek, amikor a ruszkikat is bevonták a buliba. Bevonódtak, mert ugye Hitler fölrúgta a Molotov-Ribbentrop paktumot. Most én nem látok azért ilyen szerveződéseket. Tudod, itt proxy háborúk mentek, meg van az iszlám, meg van a népvándorlás, meg sok minden van, de azt nem látom, hogy mondjuk Oroszország és Kína szövetkezne az Egyesült Államok és Európa ellen. Fegyveresen. Nem látom. Nézd meg Törökország és Oroszország viszonyát most mi volt. Apropó, Törökországban ma megjelent az első koronavírusos beteg. De bazd meg, eddig ott nem volt. Hát közelebb vannak Iránhoz. Szerintem ennyivel később veszik észre, hogy van. Tehát nem hiszem, hogy ez a különbség, hogy ott nem volt. Tehát én ebben nem hiszek. De hogy szóval itt a probléma alapvetően, a probléma alapvetően a világgazdasággal van. Hát ebbe a koronavírusba nem kellene a világgazdaságnak letérdelnie, meg nem kéne súlyos krízisbe torkolnia ennek. Csak hogy a világgazdaság, vagy akkor fogalmazhatok úgy is, hogy a kaszinókapitalizmus úgy van megkonstruálva, hogy ne legyenek tartalékai. Tehát minden tartalékot, ami képződik, felél, azt visszaforgatnak a bővített újratermelésbe, egy marxi kifejezés, de elég jól írja le, hogy ez mi. Hoppá, hosszú évek után első pozitívum Marxról Robi szájából. Nincsenek... Ünnepi pillanat. Nincsenek tartalékok, mert az a cég, amelyik tartalékol, biztonsági tartalékokat tart fenn, az versenyhátrányba kerül a többi céggel szemben. Ezért ez a verseny, ez addig éleződik, míg aztán gyakorlatilag már nincsen játéka a struktúrának. Már nincsen mozgástere a struktúrának. És ezek ezáltal a világgazdaság hihetetlenül sérülékenyé válik. Tulajdonképpen ott tartunk, ahol a 29-es válság előtt. Szabályozatlan a kapitalizmus, sőt a helyzet még rosszabb, mert akkor is szabályozatlan volt a kapitalizmus, de akkor létezett egy erős államhatalom, amelyik ezeket a cégeket be tudta terelni egy New Deal-be. Ma a helyzet sokkal rosszabb, és pedig a lobbival rosszabb. A lobby eredményezte azt, hogy az államok már nem az állampolgároknak az érdekeit szolgálják, de még csak nem is a saját nagyhatalmi ambícióikat, saját hatalmi érdekeiket, hanem kifejezetten a tőkének a még nagyobb hatásfokú működését szolgálják. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a célt szolgálják az államok, a minisztériumok, a parlamentek, mint amelyeket a cégek igazgató tanácsai. Ugyanazokat a célokat. Na most, mivel hogy itt most már minden ebbe az irányba hat, a tőkefelhalmozás őrjöngő fokozása felé, a kapitalizmus kiélezése felé, minél nagyobb fokú kiélezése felé, így a rendszernek gyakorlatilag nincsenek fékei és nincsenek tartalékai. Ez egy nagyon-nagyon jól működő struktúra. Egy nagyon hatékony működés. Hogyha minden jól megy. Hogyha konjunktúra van. Ez a versenykapitalizmus. Abban a pillanatban, hogy felvetődik valami probléma, valami zavar, bezuhan az olajár, vagy akár 2008-ban az ingatlan válság. Abban a pillanatban, hogy jön egy ilyen vírus, aminek a közvetlen következményei azok nem olyan súlyosak, de a közvetett következményei beláthatatlanok, hiszen repülőgépjáratokat törölnek, ennek a következménye egy olajárzuhanás, és az olajárzuhanás következménye, hiszen olaj alapú világgazdaságról beszélünk, pedig már magának a világgazdaságnak a válsága. Tehát egy ilyen helyzetben ismételni tudom magam, a világgazdaság, a Wall Street által diktált rendszer hihetetlenül sérülékeny. Na most a feladat az lesz, ha a válságnak egyszer vége lesz, ha a válság generált a háborúnak egyszer vége lesz, nem tudjuk, hogy hova torkolik ez majd, mert most csak annyit látunk, hogy visszatér a történelem. Amit én megmondom, hogy nem bánok. Mert sokkal komolyan. Én igen. Sokkal én annyira szerettem volna ilyen lájkvadász fotelforradalmár maradni, érted? De bazd meg, az voltál 40 évig. Előtt, hát most legyen. Érted? De most, most jön egy másik 40 év. Abból 20 nélküled. Most, figyelj. Szóval arról van szó, hogy ha nincs a 29-es válság, akkor nincs New Deal. Akkor nincs jóléti társadalom, szociáldemokrácia. Szociáldemokrácia, igen. Új, magasabb nívón rekonstruált kapitalizmus. Ha nem marad a régi, a manchesteri. Tehát ezeket a válságokat nem lehet megúszni. És nem is kell megúszni. Az a tény, hogy visszatért a történelem, az az én számomra azt jelzi, hogy közeledik a New Deal napja. Jó, világos, hogy addig jön egy borzalmas válság, de nem kell megúszni a válságot, mert akkor abból való új, magasabb nívón való újraszervezett működést is elhalasztjuk a beláthatatlan jövőbe. Nem lehet az idők végezetéig megúszni a történelmet. Megmondom, hogy az én számomra sokkal félelmetesebb volt a vihar előtti csend. Hosszúsága. Évtizedes hosszúsága. Hát itt nem volt történelem 30 évig. Most őszintén nem volt teljesen mindegy, hogy 97 van, 2007 van, vagy 2017 van. Számított? Következett belőle bármi a világon? Hát azon kívül, hogy Ariana Grande-nak a lájkjai azok igen. Több vagy kevesebb volt. Hát de tudod, volt azért Gyurcsány, meg Orbán, meg tudod, komoly dolgok voltak ezek. Ja. Vágod? Ja, történelem helyett. Hát ja. Tudod, történelem helyett nosztalgia a történelemről. Rákosi igen. Helyett kaptunk, Gyurcsányt, igen. Lövetés is volt. Voltak. Jó, nem halt bele senki, de azért szemeket kilőttek. Voltak felvonulások. Horthy helyett megkaptuk Orbán Viktort. Volt. Fehér Ló nem volt, de Mészáros Lőrinc lett. Hát most ezek a... De szegény, nekünk jó. Nekünk ez jó. De mi volt ez? Történelem volt? A nagy lófaszt. Ez a 20. század retro volt. 21. századi posztmodern formában. Igen. Na most nem maga a retro, egy posztmodern műfaj. Most talán majd jön egy olyan történés, egy olyan folyamat, egy olyan helyzet, ami a 21. század nemzedékeinek a maguk jogán a sajátjai. Tökéletes egyébként. Nem fogjuk megérni, de bizakodjunk abban, hogy a gyermekeinknek és az unokáinknak már jobb lesz. Te figyelj, olvasod a 444-et? Nem annyira, miért? Hogy a történelem filozófiából így a napi aktualitásra. A 444, ugye az Indexet szittad a múltkor. Uh-huh. Na most az Index kétségtelenül ontja vírus cikkeket. Tehát mennyiségileg. Van ott értelmes, kevésbé értelmes cikk. Na most a 444 az szerintem az érre lovagolta a pánikkeltésben. Két napja volt egy írás, amit még az ilyen nagyon balliberális sajtót olvasó, sajtópárti, nagyon anti-orbánista és NER sajtót utáló ismerőseim is kifogásoltak, és totál ki voltak akadva, hogy senki ne olvassa a 444 hülyeségeit. Tehát volt egy ilyen cikk, ami, hogy mit kell tenni most a koronavírus időszakban, és egy hosszas, részletes leírás, hogy hogyan helyezd biztonságba, szedd össze az irataidat, mindig legyenek nálad, az értékpapírjaidat, hogyha meghalnál, azt kiörökli, hogy milyen túlélő készletet mit gyűjtsél be, de kurva részletes. Aztán ez az ismerősöm, aki egyébként mondom a liberális sajtó nagy barátja, és ezen kiakadt, azt mondta, hogy ez a leírás, ez egy atomháborúra vonatkozó régi leírás, ezt lefordította valaki, és akkor ezt így publikálták koronavírusra átfazonírozva. Vágod? Aktualizálva. Na most, ma megjelent egy olyan cikk, hogy a kendő már fertőzött, mi? Uh-huh. Megjelent egy olyan cikk, hogy amiben tényleg, ki is posztoltam azzal a szöveggel, hogy ha nem lenne 444, akkor teljesen felkészületlennek lennék, viszont így sincs remény semmire. Kínában tesztelték az új koronavírust, és egy buszon ülő figura le van kamerázva. Tesztelték? Egy buszon ülő figura megfertőzött úgy embereket 4 méteres távolságban is, hogy nem érintkezett velük. Akik már leszálltak a buszról, fertőzöttek lettek, pedig egy helybe ült a fertőzött. És állítólag ez a vírus 37 fokban is 2-3 napig elél a fémen, üvegen, szöveten, papíron. Ezt nyomja a 444. És átrágja magát. Nyugodjunk meg. Átrágja magát az acéllemezen. És ez az Alien, egyébként nekem is ez jutott eszembe, tudjátok, az Alien, így csöpög a nyála, bazd meg, és az űrhajót is így átvágja, érted? Így pezseg az egész, és akkor így leszakad itt a mikame fönt az Alien, a koronavírus, bazd meg, és már itt izé, de egyébként, vagy már legközelebb az jön, tudod, hogy a levegőbe terjed, mint azok a jó kis vírusfilmek, hogy így mutatják lassan, hogy a szellőző nyíl, és ilyen zene, és akkor terjed a vírus, és akkor mindenki, kész, mindenki meghal, érted? De gyerekkoromban már volt egy ilyen film, az Androméda törzs, ami Michael Crichtonnak a regényéből van, ott az űrből jött egy ilyen vírus, és akkor egy falu elpusztult, és így megmerevettek az emberek, tehát ilyen horrorisztikusan, tudod, ilyen tágra nyitott szemmel, ilyen élő szobrokként, így a szobába evés közbe, ilyen tágra nyitott szemekkel a hullák, és amikor a lefűrészelték, vagy eret vágtak rajtuk, akkor a vér porként jött ki, érted? Mert annyira megalvadt a vér. Ez baromság persze, csak a jó volt ez így a moziba, tudod? És akkor meg ezek a katonai vírusok, tudod, jönnek a konteók, érted? Ezt a vírust nem véletlenül csinálták valakik. Megoldódik például a nyugdíj probléma. Gondolj bele, érted? Endlösung de Nyuggerfrage, a Nyugger kérdés végső megoldása. Ezzel együtt tudunk élni. Hát ja, jó, hát nekem van egy idős anyám, nekem ez annyira nem vicces, de valóban, tehát, ja, és ami most meg Olaszországban van. Mindig vannak nemzedékek, akiknek meg kell hozniuk az áldozatot. Igen. A következő nemzedékek. Éltek eleget. Régen az ősi ízénél, tudod, az öregeket kiküldték, az erdőbe, a barlangba, tudod, hogy már ne fogyasszák a kenyeret. Most ki se kell menni. Most még ki se kell menni. Na, szóval, elég, ha bent maradnak, igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy az első világháború visszatérve, az első világháború előtt már készen állt a fasizmus, meg már készen állt a kommunizmus, mint egy világforradalmi eszme, mint egy nagy kollektivista megoldás a világ bajára. Mi volt a világ baja? Mi volt a világ igazi baja? És ezért nem volt igazán jól kitalálva az első világháború. Ugye, a gyarmatok... Nem volt jól kitalálva az első világháború. Ezzel ízlelgessük már ezt a mondatot. De ez így van. Nem Figyelj. Volt jól kitalálva az első világháború. Vannak már számítógépes játékokat, lehet, hogy mi nyerjük meg, és amit te megjósoltál a Trianon tagadásba annak idején, Puzsérnak volt egy ilyen vicces üzeje, hogy Magyarország természetesen megnyerte az első világháborút, meg Romániától 1-2 megyét elcsatolt, és akkor ott vannak a címerei, igen. Meg egyebek. Igen. Tehát az első világháború előtt ezek az ideológiák, ezek már készen álltak. Csak nem tartoztak hozzájuk rohamcsapatok. Tehát nem voltak... Azt a világháború hozta magával. Igen, hanem zsurnaliszták, publicisták, értelmiségiek, kávéházi értelmiségiek tartoztak hozzá. Az egész egy ilyen sétapálcás, cilinderes korszak volt, és egy ilyen tágpupillákkal a jövőbe révedő korszak. Mindenkinek más rajzolt a jövő a horizonton. De nem, tényleg. Volt, és ehhez tartozott a swing. Összejöttek a kávéházba, és akkor a világforradalomról, az elit kiirtásáról. Álmodoztak. Vagy a nemzeti jelleg diadaláról. Meg már a faji kérdésekről. Már a szociáldarvinizmus is készen áll. Bejött Franz von Liebensfeld, érted? Meg kiugrott pop, meg ez a Hitler egyik előnye, érted? Hogy a zsidókat kikeltel telepíteni, mit tudom, a Majmok szigetére. Meg ezek, mind, ezek már mind kávéházba. Mind készen álltak, de még nem értek többet egy-egy publicisztikánál. Hát meg két tejszínes kávé között. Nem ezt a világot éljük ma? Nem ebben vagyunk abszolút, ma? Ugyanebben. Ez így van. És aztán jött az első világháború, ledaráltak egy-egy nemzedéket Európában minden, gyakorlatilag minden nagyhatalomból, és az első világháború végére már készen álltak a híjas-prúnai különítmények, mint a fasizmus előfutárai. Már készen állt a kommün, már a proletár diktatúra Magyarországon, Samuelivel, Kumbélával, mint a bolsevizmus előfutárai. Hát sőt, már az nem előfutár volt, futárai. Az már futár, igen. Samueli konkrétan, mert ő ki is ment Leninhez, átrepülte a frontot. Készen állt minden, az utolsó feltétel is adott volt. Most ugyanerre várunk. A német arról van szó, hogy a német rohamosztagosokat, a Freistockereket Sziléziába, meg Berlinbe, meg de ugyanúgy megvoltak, meg ugyanúgy megvolt a cél sisakosokat Ausztriába. És ugyanúgy megvolt a kommün. Na és most ugyanígy megvannak már az ideológiai felhatalmazások a 21. századra, ugye a troll kurzus képében, meg a mártír kurzus képében, a szélsőséges liberalizmus és a szélsőséges illiberalizmus képében, de még mindenki csak egy publicisztikára tartja érdemesültnek. Csak egy blogbejegyzésre tartja érdemesültnek. Hát azért van Bayer Show is. Egy Bayer Show-ra tartja érdemesültnek. De még mindenki leginkább meg akar élni belőle. Nem hajlandó élni érte. Annyit nem ér. Halni pláne nem. Halni még kevésbé, ölni még kevésbé. Leginkább megélni belőle. És persze eljátszani azt, hogy ennek él. Tehát nincs fedezete valahogy az eszmék iránti hitnek. Egy háború szolgáltatja be a fedezetét ennek. Mindig. És azt gondolom, hogy ha el fog jönni ez a háború, a háborúból már úgy fogunk kijönni, hogy a troll kurzusnak és a mártír kurzusnak is készen fognak állni a rohamcsapatai. És azokból már rémállamok, már intézményes berendezkedések születhetnek majd. És ez lesz a 21. századnak az igazi nagy története, és majd ezeknek az összecsapása, a következő háborút követő nagy háború lesz majd valamikor a 21. század derekán. Vagy elolvadnak a jégsapkák, és Atlantis, tudod ez a... De a háború akkor se a légkörszén-dioxid tartalma ellen fog zajlani, hanem továbbra is egymás ellen, legfeljebb a légkörszén-dioxid tartalmának a fokozódása fel fogja gyorsítani ennek a háborúnak az eljövetelét. Nagyon sok Elon Muskra van szüksége ennek a ezersebből vérző szerencsétlen bolygónak, ugye? Hát igen. És főleg újabb és újabb autókat kéne fellőni az űrbe. És ezekről jó videókat szétszórni az interneten. Ott talán még megmenthet minket. És a Mars terraformálása is. Na, az még segíthet, igen. Igen. Igen. És a Mars lakók túlélik. Igen. Vágod? Igen. Mindig azt gondoltuk a Mars lakókról, hogy azok, akik ide jönnek onnan. Nem úgy gondoltunk rájuk, hogy azok, akik oda mennek innen. De egyébként emlékszel a A.G. Wells-nak a világok harcára? Igen. Tudod, legutóbb Tom Cruise-zal a legjobb amerikai színésszel csinálták meg. És ővelük is valami baktérium végzett. Ide jöttek és rábasztak. Fejlett technológiával kiirtani az emberiséget, és ami földi baktérium, és kampeszolt az egész, hogy elrozsdásodtak és szétestek. Ez kurva vicces volt. Na, mindegy, csak próbálok, érted, egy kicsit ilyen, olvasom Camus-nek a Pestisét, és én nagyon szeretem Albert Camus-t, 30 éve olvastam ezt a könyvet, illetve ezt a regényt, illetőleg nem olvastam végig, mert geci unalmas volt. Tehát én Camus-t nem annyira íróként kedvelem, mint inkább gondolkodóként, meg mint a véleményeket mondott. Nekem ő tényleg így Hanvassal, meg Berdyajevvel, meg ezekkel, meg Orwellel van egy szinten, hogyha emberről, egyénről, társadalomról, meg ezekről van szó. Tehát egy rendkívüli elmének tartom. Hát a stílusa nagyon szikár, túl szikár, most már máshogy olvasom, és kurva érdekes, és érdemes is elolvasni a Pestist, mert olyan finom lélektani aspektusokat is fölhoz, ugye ott Oránba játszódik, Észak-Afrikába, Camus az egy fekete lábú volt, tehát egy algériai francia eredetileg, és kitör a Pest is, aminek egyébként egy 42-es járvány adta, nem pestis járvány, egy másfajta járvány adta a valós történeti alapját, csak ő egy pestis vizionált bele, és most így ebben a helyzetben ez egy sokkal komolyabb cucc, hogyha az ember elolvassa, mint ezeket a szarfilmeket megnézi. Egyébként tényleg van olyan járványos film, ami szerinted hiteles? Te is ilyen filmnézős csávú vagy, és te a kommersz filmeket is elég jól ismered. Én a filmeket ismerem, de a járványokat kurvára nem. Tehát most ez alapján nem tudom megítélni. Azt tudom megmondani, hogy melyik jó film a járványról. De most egy kicsit ízelítőt kaptunk valamiből. Remélem, hogy ízelítő marad, de vágod? Nem fogom tudni megmondani, hogy melyik a hiteles járványügyi film. Nem fogom tudni megmondani neked. Szomorúvá tettél. Ja. Este megnéztem volna. Egy virológustól kérdezzed, baszki. Egy virológustól. És ja. Ilyen jó filmet, ami a emberi aspektusait, meg a társadalmi aspektusait, meg a politikai aspektusait visszaadja ennek az egésznek. Mert végig erről beszélünk, azért mi nem virológusok vagyunk, és nem a ilyen epidemiológiai cuccokat nyomatunk, meg kurvára nem értünk hozzá. Én azt gondolom, hogy az összes zombi film erről a helyzetről szól. Erre nem is gondoltam. Hát a zombi mítosz az egyáltalán nem véletlen, hogy az a korunknak a veszternye. A zombi mítosz az egyrészt a vírusfertőzésben letérdelő civilizációt mutatja, másrészt egy nagyon erős metaforája az emberi személyiség, az emberi egyéniség pusztulásának, elvesztésének. A tömegtársadalomnak. Igen, a fogyasztói társadalomnak, meg a fogyasztói zombi lét terjedésének. És mintegy a zombi mítosz azt veti fel, hogy éppen ez a vírus, éppen ez a járvány, ez okozza a civilizáció végét. És ennek a metaforája persze nem olyan módon okozza, hogy az emberek zabálnak és öntudatlanok, de úgy okozza, hogy az emberek zabálnak és öntudatlanok. Nem ezen a profán módon, ahogyan a filmben, de valójában a pláza, módon, igen, metaforikusan, igen, a pláza kultúrája meg a pláza létezése az ez. Az öntudatlanság és a zabálás. A zombi, amelyik megy, és megy, és megy, és nem lehet megállítani, és amit talál, azt megzabálja, és valójában nem csak öntudatlan, nem is felelős az általa okozott világvégéért, katasztrófáért. Hát nincs tudata. Mert ő valójában egy természeti erő, ami elszabadult, aminek az ember, az egykor volt, valaha volt ember, csak az építőanyagát adja, mint a háznak a tégla. Tehát ő a zombi a világvégének olyan, mint a háznak a tégla, nem pedig olyan, mint a háznak a tervrajz. Szép, ahogy beszélsz. A 70-es évek nem szép, de jó. A 70-es évek nem jó, de mindegy. Én is szeretem. Retorikailag jó, tartalmilag nem. A 70-es évek zombi filmjei, tehát hogyha te láttál ilyen klasszikusokat, Dario Argento, ő egy klasszikus, érted? Tehát ott azért még kurvára más volt a zombi, tudod, ez a lassan menő, tehát ott még a sírból kikelő halott volt. Mikor jött be az, hogy ez egy vírus, és akkor tudod, a zombik már ilyen gyorsan mozognak, meg mit tudom én. Jó, tudom, a izébe a Walking Dead-be lassan mozognak. Walking Dead-be lassan mozognak, de van de a... van ez a gyorsan mozgó zombi, aki még a plafonra is fölmászik, igen, mint a pókba az meg. Igen, és izé az, igen, na, érted? Igen, az foshatósabb. De hogy foshatósabb, mert kurva gyors. És vírus, érted? Bejött ez, hogy ez voltaképp vírus, mert az eredeti zombi nem, az egy misztikus dolog, föltámad a halott. Igen. Csak tudat nélkül. Még a izének, még a... A Stephen Kingnek a Kedvencek temetőjébe is az még egy klasszikus, tehát ott a halottak kikelnek a sírból. Eredetileg, egyébként tudod, mi volt a zombi eredetileg? Honnan jön az? Mi az, hogy zombi? Az a voodoo vallásból jön, és állítólag az történt, hogy a geci voodoo papok azok ilyen különböző mérgekkel tetsz halál állapotába juttattak ilyen paraszt gyerekeket, akiket eltemettek, majd nagy ceremóniával ők föltámasztották, csak ugye az agyuk már kisült, és akkor ilyen izék, ilyen magatehetetlen valamik lettek, és dolgoztatták a földjeiken, tehát ott kapálták a voodoo papnak a, lehet, hogy nem igaz az egész, én így hallottam, de szerintem jó. Mi a világ végén? Ez is lehet metafora, ez a kapitalizmus metaforája például, most így ihletet kaptam tőled. Átjött a szellemi vírus, ide, két méterre. Mi a világ végének a művelete? A kereszténység a világ végét... Pofázhatok én. A kereszténység... Proféta. Az utolsó napokat éljük, ebből látszik. A kereszténység a világ végén az a lélek feltámadását hirdeti, és a test feltámadását, amit azonban a lélek ural, a lélek vezet. Tehát lehet, hogy testileg is feltámadunk, de valójában a lelkünk halhatatlan, és a lényünk belső súlypontja az, ami föltámad, és az, ami túlél. Túléli a halált. Ez a világ vége a keresztény üdvtanban. Mi a világ vége ebben a profán, antikrisztusi forgatókönyvben? A test feltámadása lélek nélkül. Ez a zombi mítosz. Feltámadunk, na de nem úgy, ahogyan a Jézus Krisztus ígérte, meg ahogyan a János apostol ígérte, hanem a rosszabbik részünk támad fel, a halandó részünk támad fel, a halhatatlan részünk meg meghal. Mi az antikrisztusi kimenetele a világ végének, hanem ez? Hanem az ellenművelete a kereszténység ígéretének. Nem a lelked a halhatatlan, rábasztál, hanem a tested. Jaj. És a halandó lelked nélkül fog föltámadni a tested. Lélek nélkül. És addig, igen, és addig bolyong, amíg a baktériumok el nem bontják. Kemény. Kemény. Szörnyű. És fűti az a mértéktelen éhség. Menni, és enni, és harapni. És tudod, egymással nem tudnak jól lakni, mert a tudatos hús kell nekik. Igen. Tehát tulajdonképpen a lelket eszik ki, még hogyha fölzabálják a mit tudom, szívét vagy az agyát, akkor is. Beleharapnak, de a lélek jön ki. Igen. Belőle. Kibaszott nyomasztó. Kibaszott nyomasztó. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ők tulajdonképpen a... Ugye úgy van elképzelve a kereszténységben, hogy az ítéletnapon mind föltámadunk, és akkor a sírok megnyílnak, és abból ezek az éteri lények, akiknek ilyen fényaurájuk van, azok felemelkednek a mennyországba. Hát ehelyett az ellenkezője történik meg. A rothadásszagú, bűzös hullák kelnek ki a sírjaikból, és nem emelkednek fel sehova, hanem az emberiség maradékát rántják le magukhoz a sírba. Valahogy az ellenkezője történik. Mert ugye az antikrisztus uralmának a magva, a lényege, az ugye a nem létező uralma a létező fölött. A nem létező szabályozó ereje a létező fölött. Az eredmény a világ végén, az apokalipszis pedig nem más, mint a nem létező által vezérelt létező. Ez maga a zombi. nincs konzisztenciája. Nincs lényege. Nem is önálló lény. Az egyik zombi úgy viszonyul a másik zombihoz, ahogyan egy cunamiban az egyik vízcsepp a másik vízcsepphez. Nincs saját akarata, de a cunamiban egy vízcsepp nem tud úgy dönteni, hogy hát ezt a falut én meghagynám. Egyszerűen egy természeti törvény hajtja őt, és ebből képződik az apokalipszis. De a zombival a helyzet valami nagyon hasonló. A zombi nem cselekvő lény, ő egy történés. Egy történést elszenvedő halott anyag. Megtörtént a feltámadás, csak a műveletet nem a Krisztus, hanem az Antikrisztus hajtotta végre. Tehát megtörtént amire a temetőnek a kapujába ki van írva, hogy feltámadunk, de hát nem úgy, ahogyan. Tehát nem a jó mágia által támadunk fel, hanem a rossz mágia által. És ennek a következménye az, hogy a test az nem tér vissza a földhöz, a lélek meg az Istenhez, hanem a lélek szétoszlik, a test az meg körforgásba kezd a világban, és az anyag képezi az új rendező erőt, és nem a lélek. Az anyag rendezi újra önmagát, és nem a lélek válik ki belőle. Ezt egyébként egy materialista elmondta pár száz évvel ezelőtt sokszor. Pár száz év óta sok materialista elmondta ugyanezt. Végül is a materializmus ilyen értelemben nem más, tovább gondoltam, amiket mondtál, mint a lélek gyilkosságának a megvalósítása. Érted? Tehát a materialista, atomista elméletek nem mások, mint eleve a léleknek a legyilkolása. Na de térjünk vissza a vírushoz. Szerinted nem orbánozást meg gyurcsányozást szeretnék hallani, hanem hogy szerinted az ország felkészült erre? Tudom, nem lehet erre felkészülni, mert ilyen nem volt már 70 éve, rendben van, de most az adott viszonyokhoz. Tehát azért már történt a világban, különböző országokban ez az amaz, amiből bizonyos konklúziókat le lehet vonni, érted? Itt van Olaszország, és ott van Németország. Németország a Európa legnépesebb országa, most Oroszországot ne számítsuk ide, Európa legnépesebb országa, érted? 80 vagy 90 milliós. Kurva sok bevándorló van, és eddig van két halálos áldozata a vírusnak. Mi a picsa a különbség Németország és Olaszország között? Vágod? Tele vannak izével, afgánnal, iránival, mindennel, törökkel, mindennel. Na ez kurva érdekes kérdés. Két halott. Olaszországban mennyi? Kína után a második a világon. Kína után második, azt mondja, az úriember több a turista. Hát szerintem azért Németországban, hát ó, de turista, tehát a turista meg a bevándorló az nem, ilyen szempontból nem ugyanaz. De ezt nem a bevándorlók terjesztik. Hogy külföldi emberek bemennek egy, tudom, de pont ezt mondom. Most speciál nem a bevándorlók terjesztik, hanem inkább, sokkal inkább a turisták, úgyhogy az ő kurva anyjukat. Hogy most már tőlük védjen meg Orbán Viktor, bazd meg, vagy senkitől, vagy menjen a kurva anyjába. De nem? A turisták mivel terjesztik ezt jobban, mint bárki külföldi? Hát a beutazásukkal. Na de a bevándorló is beutazik. De a bevándorló az be... Tehát várjál. A bevándorló az beutazik egyszer egy életre. A turista még kiutazik, beutazik, ő végig bent van. Nem úgy, mint a bevándorló, tudod. De testileg a játéktérben kilép, belép, újra kilép, újra belép. Tehát mozgékony. Mozgékony. Mozgékony, igen. Aha. Igen. Tehát érted, a bevándorló az egyszer utazik egy nagyot, a turista meg sokszor sok kicsit. Na jó, de gyalog több országon keresztül. Gyalog busszal, érted? Az is több országot ér. Igen, de hogyha nem Kínán keresztül, akkor most ez biztos, hogy akkora kockázat? Igen. Szaturisták. És Németországban nincsenek turisták. Nem, de tudod, honnan lehetne tudni a magyarázatot erre? Miért ez a Facebook bejegyzés gerjedt fel, és miért nem az? Miért ez a Twitter, miért nem az? Szerintem azért vannak racionális magyarázatok. Miért ez? Ne, de például szervezettség, nagy számok, egészségügyi ellátásnak a tökéletesebb volta. És bizonyára arról van szó, hogy, hogy az olaszok trehányabbak, mint mindenben, minden téren trehányabbak, mint a németek. Bizonyára lehet erről is szó, de egyáltalán nem biztos, hogy ez az, ami valójában történik. Az biztos, hogy a lombard egészségügy sincs felkészülve erre. Pedig ugye Észak-Olaszország volt az iparosító. Elég színvonalas egészségügy. Úgynevezett kulturális, meg hát... Igen, hát az magyar egészségügy nincs felkészülve Magyarországra. Most nem a koronavírusra, meg a... Tudod, nincs felkészülve önmagában arra, hogy emberek megbetegszenek az országban. Most erre, vagy hogy vizet kell vezetni csövekben, tudod? Tehát a felkészültsége ilyen színvonalon van. Na most ilyen felteszed a kérdést, hogy hát Magyarország felkészült-e erre? Magyarország Orbán Viktoron kívül semmire sem felkészült. Nyilvánvaló a válasz. Sőt, a kérdés sem igazán komoly, azt hiszem. Hát figyelj, az elkövetkező... Mikor volt Magyarország valaha bármire felkészülve, ideértve a tatárjárást, a török hódítást, a vörös hadsereget, mire volt Gyurcsányt, tudtam, a Berni VB döntőt, aha, mire volt Magyarország valaha felkészülve? Biztos most van felkészülve Magyarország bármire. Te nem bízol a kormányzatban? Én nagyon bízom abban, hogy azért Rogán Antal igazságminisztériuma ebből nagyon jó kommunikációs helyzetet tud képezni. Tehát én ebben nagyon bízom, mert eddig is az ilyen problémákat megoldották, és az ilyen helyzetekben látványosan fürdőztek. Tehát én azt gondolom, hogy és ez a fő feladat itt. Tehát most itt, nyilvánvalóan nem a koronavírus az, ami itt az igazi problémát jelenti, hanem a pillanat uralása. Hát nekik ez a mindenük, ők ebben utaznak, ők ebben jók. Na most, hogyha szar lesz a helyzet, és elhatalmasodik a vírus, akkor az egy olyan pillanat lesz, amit majd úgy kell uralni, ha meg nem, akkor az meg egy olyan pillanat lesz, amit amúgy kell uralni. Ha elhatalmasodik, azt a pillanatot, hogy uralják. Jó, az első mondat nyilván az, hogy urai vagyunk a helyzetnek. Nyilvánvalóan meg fogják találni a gyűlölet csoportokat, akik felelősek ezért. Nyilvánvalóan, tehát az majd akkor ott egy feladat lesz. Hidd el, hogy meg fogják nagyon magas színvonalon oldani. Én a Rogán Antalban nagyon hiszek. Akkor valamire mégis felkészült. Biztos lehetsz abban, hogy a pillanat uralására fel van készülve Magyarország. A DK 29 javaslatot tett. A kormány azt kommunikálta, hogy ebből kettőt meg is fogadtak. Nemzeti konszenzus. Ez igen, mi volt az a kettő? Érted? Tehát azért szerinted az ellenzék az nem próbálja majd ezt kihasználni? Nyilvánvaló, de az ellenzék is mire fog szolgálni ez a helyzet? Orbán gecizésre. Nyilvánvalóan, igen. Tehát már most elkezdték ő rikoltozni, hogy nem kellett volna a stadionokat felépíteni! Mintha ezen múlna. Tudod, hát mint kórházakat, hogyha... stadionok helyett. Igen, de tudod... Előre megmondtam, tehát igen. Ez itt mint az tudod, előre megmondtam, minden városba kórházat. Lehet, hogy nincs ápolónő, meg mentő, meg lélegeztető, meg röntgen, meg gyógyszer, meg orvos, de ha már áll az épület, azt oda be lehetne hívni külföldi orvosokat. Na az én számomra viszonyogtató és nagyon-nagyon visszatetsző az, ahogyan a politikusok ebből a helyzetből most a maguk pecsenyéjét sütögetik. Akár Orbán, akár Gyurcsány, és nagyon jellemző, hogy egyik se bírja ki, hogy egy szakértőt toljon a mikrofon elé, és ő maga a háttérben maradjon, mert hogy hát itt azért mégiscsak egy szakembernek kéne beszélni, egy szakértőnek kéne elmondani, nem, hát ez az igazi pillanat, amire végig vártak. Most van tétje egy kurva sajtótájékoztatónak, nem úgy, mint 40 évig. Nem bír magával se az Orbán, se a Gyurcsány, hogy ne ő tolakodjon a mikrofonálvány elé. És ő mondja el, ő legyen az, aki megvédi a magyarokat. Ja, mert... Ő legyen az, aki elmagyarázza, hogy Orbán Viktor a felelős. Ja, mert hogy Orbán volt az, aki bejelentett az első két fertőzést. Hát ki más? Hát ki más? Hát Orbán Viktor, hát nem már egy orvos mondja, hogy van két fertőzött. Hát Orbán Viktor kell, hogy mondja, bárki más mondja, hát ki a faszom hiszi el? Na de várjál. Minek higgyem el? A fehér köpenynek? Na de várjál. Vagy a stetoszkópnak a nyakában? A faszomat hiszem el. Vagy Orbán Viktor mondja, vagy nincs. Na de várjál. Két fertőzött se. Orbán Viktor doktor, nem? Jogász doktor. Van doktorátusa. Az igaz. Tudod? Ismered azt a klasszikus izét, az internetet bejárt a pár hónappal ezelőtt, hogy egy csaj kiabál, hogy segítség, doktor, doktor, és akkor jön egy csávó, hogy én doktor vagyok. És akkor ott segítsen, mert rosszul van, filozófiából doktoráltam. De mindjárt meghal! Mindannyian meghalunk egyszer. A másik verzióban meg azt mondja, meg két verziója van, mindjárt meghal, és akkor a másik verzióban megmondja, hogy de vajon élte azelőtt? Végül is a bölcsész, én is doktor vagyok. Figyelj, föl kéne venni ilyen izét, tudod, ezt ugye, a... Egyiptológus a... doktor vagy? Igen. Most itt röhögsz. De az a nevetséges, hogy így izét tudod, hogy ez a doktor előtag, ez arra szolgált régen, hogyha mondjuk valakinek éppen agyvérzése van, vagy infarktusa van, vagy tudod, a klinikai halál állapotába kerül, akkor a vonatnak az utasai közül, vagy a ház lakói közül minden másodperc számít, gyorsan tudjuk, hogy ki a doktor, oda csöngessünk be, hogy azt találjuk meg, mert ő megmentheti az életét, tudod? Ezzel időt nyertünk. Aztán jöttek a jogászok. Ők, akik eldöntik, hogy kinek van joga odaírni, hogy doktor vagy sem, hát hirtelen kiderült, hogy hát nekik is joguk van. Milyen érdekes, hogy pont nekik. Aztán jött az összes többi tudomány, és mindegyik azt mondta, hogy hát itt van egy olyan vizsga, amit ha leraksz, akkor te is doktor vagy. Tudod? És mindegyik létrehozott neked is egy ilyet, hogy így egyiptológia doktor baszod. Ramszesz? Igen. Hányadik? Második? Köszönjük, doktor úr! Érted? De... Már mindenki basz meg, doktor! A következő lépés az lesz, hogy a doktornak kell majd egy olyan előtag, hogy orvos doktor. Tudod, és az összes van. Többi doktor az meg hát tulajdonképpen olyan, mint a Kovács, meg van az Ókovács. Igazából nincs semmi jelentősége. Doktor Ókovács. Még mindig nem mondtunk semmit. Igen, egyszer már lenyomtad ezt a szöveget, és kurva szellemes, csak nem igaz. Mert pont a doktor szó az nem erre vonatkozott régen. Középkorban bizony a teológus volt a doktor. Meg tudod, hogyha elolvasod, nem Krisztus az én doktorom, tehát a doktor szó, az kurvára nem az orvosra vonatkozott. Tudod, hogy kik voltak az orvosok? Ilyen vagdosó sebészek. Például a Borbé. Tudod, hogy a Borbé... Olvastad az egri csillagokat? Kötelező olvasmány, tudod? NAT, nemzeti alaptanterv. Tudod, még az egri csillagokban is benne van, hogy a Borbé, az nem csak azt jelentett, hogy levágta a szakálladat, érted, hogy megborotvált, beretvált, hanem az ilyen sebész volt, kvázi orvos, meg ilyen gyógyfüvei is voltak, tudod? De általában sebész volt a Borbé. Igen, amikor... Eret vágott rajtad, piócákat tett rád, köpölyözött. Vágod? Igen, de szó szerint is. Igen. De tudod, ez nem egy társadalmi rang volt akkor. Hát az orvos? Nem, a doktor. Ez nem egy társadalmi rang volt. Nem arról szólt, hogy te a társadalomban egy ilyen magasabb rangot viselsz. Tulajdonképpen a doktor az a grófnak, meg a bárónak, meg a hercegnek a helyére lépett. Ugye eltörölték az előjogokat, de a polgári társadalmak kitermeltek egy új elitet, amelyiknek ugyanúgy szerepelnie kellett a nevezékében az ő maga elit mi voltának, mint ahogyan korábban a gróf Eszterházi, meg a herceg Eszterházi. Ebben egyébként van valami, akkor így ilyen értelemben neked van diplomád, tehát neked van kutyabőröd, tehát te köznemes vagy. Nekem van doktorim, tehát én báró meg gróf. Érted ez a... Vágod? Igen. És van ha akadémia professzor lennék, az már ilyen herceg. Na, a professzor az a herceg. Az a herceg, igen. Az a herceg, így a van, professzor. Igaz. Igen. Jó, nekem PhD-n van, tehát csak báró vagyok. Mert van még a magasabb fokozat. Igen, de hogy valójában arról van szó, hogy vannak a vásárolható címek. Ugye voltak a vásárolható címek, például a báróknak a címe. Na jó, azért nem mindig. Vitéz nagybányai Horthy Miklós létrehozta a vitézi címet, csak azért, mert református volt, tehát nem lehetett rendje. Ezért aztán létrehozott egy rendet magának, hogy ne kelljen áttérnie katolikusnak. És vitézséget kikaphatott. Hát aki a Hortinak a kártyapartnere volt nagyjából. Hát nem, azért a különítményesek. Tehát akik az első világháborúba vitézkedtek, meg utána is vitézkedtek. Az orgoványi erdőbe vitézkedtek. Azok vitézek lettek, tudod? Igen, az egy nagyon vitéz dolog, nyakig beásni embereket. Vitézi cselekedet. Nagyon jó. Tehát felkészült az ország, tehát nem felkészült az ország. Na most egy ilyen helyzetben szerinted a pánikkeltés az felkészülést, mondjuk egy 444, ilyen 444 cikk, amit mondtam az előbb, kettőt is, ez hasznos vagy káros? Vagy lófaszt nem ér, se nem hasznos, se nem káros? Hasznos, mert kattintásokat termel a 444-nek. Na de az, hogy érde... De legalább nem a NER-nek. Tudod, mert az Indexnek a kattintás vadászata. Igen, ez beszéltük a múltkor. Kifejezetten a NER-nek termeli a részvények egy része már ott van. A részvények nagyobb része talán? Hát nem a részvények, hanem a sales house van ott. Aha. Tehát a pont a reklámhelyeknek, bonnereknek az értékesítése van. Igen. Tehát itt... Tudod, én nem gondolom azt, hogy Magyarország valaha is felkészültebb volt bármire. És nem gondolom azt, hogyha most kapnánk 5 év haladékot, vagy 10 év haladékot, akkor 5 év vagy 10 év múlva felkészültebbek lennénk. Nincs mire várni, és nincs miért halogatni a világ végét. Tudod, most ezen túl kell esni. Nem biztos ám, hogy ez most fog jönni, de hogy jönnie kell, és hogy az egész történelem már, és hogy az egész emberiség, meg az egész korszellem már apokalipszist lélegzik be és ki, az már jó ideje, már évtizedes viszonylatban jól érezhető. Uh-huh. Mindenki várja, hogy ennek a világnak vége legyen, mert mindenki érzi, hogy kiszaladt a fedezet. Nincsen fedezete a széles gesztusokkal megvallott eszményeknek. Ezeket a fedezeteket a lövészárkokban lehet beszerezni. Meg a nyomorban. Meg a tragédiák termelik. Na most vajon a magyar gazdaság ebből hogy jön ki? Ugye már pendítik kormány oldalon is, hogy recesszió lesz. Magyar gazdaság... Jó, hát... Ezek is milyen mítoszok. Hogy te ebben így hiszelt, hogy ez ilyen... És ilyen komoly pofával mondod, hogy a magyar gazdaság hogy jön majd ki ebből. Milyen magyar gazdaság? Nincs magyar gazdaság. Van a német gazdaság, és majd meglátjuk, hogy jön ki ebből. Tudod? És aztán, ahogy a német gazdaság kijön ebből, a magyar gazdaság, figyeld meg, hogy pont úgy fog kijönni abból. Akkor viszont, de most Angela Merkel bejelentette, hogy mivel nincs ellenszer, ezért 60-70%-nak meg kell kapni a vírust. Ezt most mondta, paszkikám. 60-70%-nak meg kell kapnia? Hát nem így, hogy parancs. Jó, ez ilyen németesen hangzott, tudod. Jó, de ez tényleg olyan, és ezek teljesítik is. Ordnung muss sein. Jawohl! Ja. Frau Obersturmbannführer. Führerin. Ja, most már azt eltöröl, már nincs nő, igen. Uh-huh. És tehát 60-70% az beszopja a vírust. Tehát ezen át kell esni. Ami viszont a német gazdaságnak kurva szar lesz. Nem szó szerint ezt mondta, de ez volt a lényege. Tehát gazdasági válság várható, és ezt a német kancellár asszony mondja. Érted? Na most Magyarország hozzá van kötve a német gazdasághoz. Leginkább a német gazdasághoz. Viszont talán a német gazdaság mégis az, ami a legregenerálóbb, vagy regeneráció képesebb. Azért a németek mindig kimásztak. Tudod, hogy a második világháború után, amikor Németország ott volt, hogy na jó, kész, ennyi volt Németország, azt halihó, még Németországra vonatkozó teljes felosztási tervek is voltak, de hát ugye a kettészakadás az már megtörtént, mert a Kelet-Németországot az oroszok már megszállták, csak még nem volt NDK. André Kosztolányi, semmi köze Kosztolányi Dezsőhöz, csak névrokonok. Egy öreg zsidó volt ilyen tőzsde spekuláns, és még könyvet is írt, hogy milyen, hát ilyen jó tanácsokat adott befektetőknek, meg egyéb. Úgy nézett ki egyébként a csávó, mint a Harry Potterbe ezek a koboldok, akik ott a pénztárnokok, meg tudod, ilyen, tényleg honnan mintázták a Harry Potterbe? Ilyen kampósorúak, hegyesfülűek, ilyen pénzéhesek, meg bízhatatlanok, kicsit ilyen gnómikusak. A Harry Potterben, tudod, vannak a koboldok. Még szerencse, hogy a szerző nő. Mert már botrány lenne ebből. Már botrány lenne. Na, André Kosztolányi kicsit ezekre hasonlított, és ő azt mondta, hogy úgy gazdagodott meg, hogy fölvásárolt kurva sok német államkötvényt, ami lófaszt nem ért a háború után, mert bíztam a német gazdaságban. És bejött neki. Németországban mindig meg lehet bízni. Te írtál egyébként egy érdekes cikket vagy posztot, hogy azért a németek, hogy is írtad, hogy teljesítik a liberalizmust pontosan úgy, ahogy a nemzeti szocializmus, Kelet-Németország a kommunizmus, tehát ők mindig maximum teljesítenek. Ez így van. Hát a fasizmust sokan azt hihették esetleg, hogy a Franco tábornok, vagy Mussolini azért így kimaxolta, vagy így rendesen megvalósította. De csak latinok, ugyan. De csak addig, amíg el nem jött Adolf Hitler uralma, és be nem bizonyosodott, hogy baszki azért, ahogy a németek csinálják, az úgy meg van csinálva, bazd meg, rendesen. Faszán. Az most meg van csinálva. Na most az államszocializmussal kapcsolatban is, hát ez az orwelli rémállam, ez a megfigyelés, az emberi szabadságnak a beszűkülése, ez is így fel lett vetve, mint egy hipotézis, mint egy lehetőség, mint egy működési mód, és na, történtek rá jobb-rosszabb kísérletek Mao Tse-tung meg Sztálin vezetésével. Aztán jött Németország, és jött a Stasi. És amit ők megvalósítottak, ami az emberi szabadság korlátozásának, meg az ember megfigyelhetőségének a mértékét illeti, az abban az időben csúcs technológia volt. Az példátlan volt. Hát én úgy tudom, hogy volt olyan időszak, hogy 4 német, már kelet-német állampolgár közül egy Stasi ügynök volt. Tehát ahol 4 voltak jelen, ott egy statisztikailag Stasi ügynök volt közülük. Nézzétek, ilyen állam nem volt másik. Nézzétek meg, nagyon kiváló film. Ha még lesz mozi valaha, meg egyáltalán lesz film. A Mások élete című film. Csodálatos film. Egyébként az erről szól. Na most Németország ugyanezt csinálja. A liberalizmust is úgy valósítja meg. Parancsuralmi. Pontosan úgy, ahogyan annak a rendje. És emlékezz arra, hogy a bolsevizmushoz is, meg a nemzeti szocializmushoz is tartozott egy ilyen magasabb rendű embereszmény. Ugye a nemzeti szocializmus esetében ezt nem kell magyarázni, a tudományos, úgynevezett tudományos fajelmélettel volt ez megalapozva, de a kommunistáknak is megvolt ez a pátoszuk, ez az étoszuk önmaguk iránt. Más fából vagyunk faragva, más anyagból vagyunk gyúrva. Ez szerte mindenhol volt ez. Ez Észak-Koreában is van, hogy ők magasabb rendűek. Igen, de ez nem nacionalista volt, mi kommunisták. Igen. Mi kommunisták. Na most megint megkapjuk ezt a németektől. Ők a morálisan felsőbbrendű nép. Ők, akik megtisztultak a saját bűneiktől, nemzeti szocializmustól terhelt múltjuktól, és ők, akik úgy valósították meg, ahogyan a korábban a testvériséget és az egyenlőséget államukban, most a szabadságot, mint annak a rendje. Ahogy az a nagykönyvben megvan. Vágod ezt? Mi a nagykönyv? Hogy most a tőke a nagykönyv, vagy a Mein Kampf a nagykönyv, vagy a mostani rendszernek mi a nagykönyve, valami tőzsdeindex. Hát részben meg mondjuk a isztambuli egyezmények hasonlók. Az isztambuli egyezmény. Tehát, hogy ők ezt is úgy ütik keresztül, hogy közben ők példát mutatnak magukról a világnak. És még nem unta meg a világ, ezt nézni, hogy a németek megint az élen járnak, és megint diktálják az új embereszményt, meg azt az embert, aki belülről változik meg, alapvetően, mert a náci ember is ez volt, valaki, aki kiirtotta magából a zsidó-keresztény gyengeséget, a rabszolgamorálnak az elgyengítő erejét. A kommunista ember is ez volt, aki kiirtotta magából a múltat végképp eltörli. És könyörtelen ellenségeivel szemben. Igen, és egy szebb jövőbe vezeti a világot olyan könyörtelenséggel, hogy ott aztán, ha elpusztulsz, a hárman érünk oda, akkor is oda fogunk érni, bazd meg. És most valahogy ugyanez van. Ez az új ember. Ez megint germán. És már a fasz ki van ezzel lassan, hogy újra elkezdik diktálni a világnak ezt az új embert, ami most éppen példásan feminista, elképesztően liberális, politikailag korrekt, politikailag végtelenül korrekt, de gecire korrekt, és elképesztően hatékony a kapitalizmusban. Ami a lényege ennek a rendszernek, ennek a működésnek. Elképesztően hatékony a kapitalizmusban, és gyakorlatilag egy a Love Parade-en egy kamion tetején táncol mindenféle transzvesztitákkal, érted? És ez, tudod, ebből megint egy embereszményt gyártanak, mert nekem a világon semmi bajom nincs azzal, ha valaki ilyen liberális, ennyire korrekt politikailag, meg gender kurzusra jár. Csak éppen parancsuralom. Igen, tudod? Csak ne diktáljunk ebből működést, meg eszményt a világnak. És ne állítsuk magunkat példaként most már sokat szorra, mert láttuk a következményeket eddig minden esetben. Egy ott élő ismerősöm, aki egyébként meleg, és még nő is, küldött egy képet Németországból egy-két évvel ezelőtt a Nürnbergi Love Parade-ról egy ilyen felírással: Nürnbergi pártnapok. A Nürnbergi pártnapokról szól Leni Riefenstahlnak az Akarat diadala című klasszikusa. De az nem baj, hogyha tudod, a birodalmi gyűlés... De érted, gyűlés, mire célzott az ismerősöm? Megtartják a birodalmi gyűlést, gyülekezzenek össze a birodalom minden tájáról, forgassorul a filmet a Leni Riefenstahl, csak ne diktáljuk a világnak. Mint egy követendő példát. Másik ilyen kis illusztratív benyomás, impresszió. Egy-két évvel ezelőtt egy zöld képviselőnő a parlamentbe fölállt, és azt mondta, hogy Németország nem sokára a németek kisebbségbe fognak kerülni, és a külföldiek többségbe, és ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó dolog. Na most a következő, és persze én onnan tudtam, hogy a Bayerék ezen teljesen kész kifeküdtek, kiakadtak, és megnéztem az eredetit, és tudod, hogy néz ki? Föláll egy rövidhajú, ilyen Brünnhilde, bazd meg, ilyen fémkeretes, szemüveges, ilyen tényleg náci kinézetű nő, bazd meg, és ezen a hideg hangon Németországban nem sokára kisebbségbe kerülnek a németek, és ez nagyon helyes, bazd. Jézus Máriám, tehát ez teljesen igazolja egyébként, amikor olvastam a cikkedet, kurvára ez jutott eszembe, érted? Hogy van a tartalom, az az ellenkezője, és van a forma, az meg egy és a forma, az meg ugyanaz, érted? Hát nem tudják máshogy csinálni, csak mást. Ők tudják ezt csinálni, 100%-os hatásfokon. De várjál, itt nem az van, hogy, hogy kommunistákból lett liberálisok a 90-es években, ugyanazzal a nagy, hatalmas izével, messianizmussal nyomatták a neoliberalizmust, meg a kapitalizmust, meg a Moszkva helyett izét, New Yorkot és Washingtont, érted? De tudod, de a morális tehát a felső... mentalitás az ugyanaz, figyelj, érted? Figyelj, nekem a világon semmi bajom nincs a kamionon táncolással, meg a transzvesztitákkal, spanolással, meg egyáltalán a világon semmi bajom nincs a politikai korrektségükkel, meg a liberalizmusukkal, csak ne ebből vezessük le a morális felsőbbrendűségüket. Tehát ha mondjuk az orosz ellenzékkel kapcsolatban sikraszálnának, ha mondjuk a kurdok mellett kiállnának, ha mondjuk Kelet-Európával szolidaritást vállaltak volna valaha is. Mondjuk... Nem tették? Mondjuk nem. Nem. Ha mondjuk Marshall segélyt kapott volna Magyarország. Dehogy nem tették. Kelet-Európa. Egy kurva nagy izét érmet akasztott nyakába Hans Günther, hogy hívták a szabadságpárt? A Genscher. Hans akármilyen Genscher, Horn Gyulának a nyakába, emlékszem. Ilyen izét, tudod, ilyen medált. Na, Horn Gyula megkapta. Na, már csak, Horn Gyula megkapta. Már csak a többieknek. Már csak a többi tizenvalahány millió. Na, tehát a probléma az az, hogy... Hans Dietrich Genscher. Hogy, az ő, hogy, hogy az ő kiválasztottságukat, az ő morális felsőbbrendűségüket levezethetnénk mondjuk akár onnan is, hogy nem pénzelik a kurdokat éppen tömeggyilkoló Erdogant. Na, erre viszont... Hogy az ő morális felsőbbrendűségüket levezethetnénk abból is, hogy afrikai tömeggyilkos diktátoroknak nem adnak el páncélozott Mercedes-t. Tehát, hogy van egy csomó... És eladnak. És el. Ah. Tudod, hiszen mondjuk a Hitler nem adott volna el. Talán így vezetik le. Talán ettől lesz jogos. Talán ő nem adott volna el. Tehát akkor el kell adni. Ugye, a lényeg, hogy, hogy ugye Hitler az egy megszállottan, fanatikusan következetes volt a meghirdetett beteges eszményekhez. Na hát akkor ők nem. Nem lesznek azok. Tehát az ő morális felsőbbrendűségük az tulajdonképpen egy ilyen Amerikáról mintázott, szabadkereskedelmi, önmaguk tőke érdekét előtérbe helyező morális felsőbbrendűség. Tehát ez a morális felsőbbrendűség, ez semmi más nem szolgál, mint a német nagy tőke érdekeit. És vajon a Hitlernek a rendszere az nem a német nagy tőke érdekeit szolgálta bizonyos értelemben, bizonyos módon árukapcsolva a német nemzeti szocialista munkáspártnak, a németségnek, vagy a nagy német birodalmi eszménynek. Sokáig ez még közhely is volt a szocializmusban, hogy a nagy tőke elmögötte. Tudod, volt egyébként a John Hartfield, aki egyébként egy német faszi volt, Johann Hartmann, ha jól tudom, csak annyira utálta Németországot, hogy Angliába ment, és még a nevét is megváltoztatta, egyébként egy kommunista volt. Az, annak volt egy ilyen plakátja, hogy a Hitler áll, ilyen montásplakátokat, politikai montásplakátokat csinált, eredetileg egy avantgárd művész volt, egyébként nagyon tehetséges volt a szakmájába, és akkor így a Hitlernek ez a karlend, ez a laza karlendítése, tudod, így hátra nyúlik a keze, és akkor egy Hitler idézet, milliók állnak mögöttem, és így hátra karja, és egy kurva nagy tőkés áll mögötte, és akkor így a hátra lendített kezébe így belenyom egy nagy bankú köteget. Igen, ismerjük. És akkor ezzel, ez egy híres kép, és akkor ezzel benne volt az is, hogy a millió... És a milliók, így van, a milliók, és... Embermilliók és márkamilliók. És a nácizmusnak az első definíciója az a 34-ben a Reichstag felgyújtása után perbefogott bolgár kommunista vezértől származik, Dimitrovtól, aki aztán perbefogták, tudott, hogy ő is benne volt az izébe. Az a holland, a Van Lubbe fölgyújtotta a Reichstagot, de valószínűleg ez egy náci összeesküvés volt. És akkor és Dimitrov mondta, hogy a fasizmus azért kellett így hívni a nemzeti szocializmust, mert benne volt a szocializmus név. Az, a szovjet érában nem lehetett azt mondani, hogy nemzeti szocializmus, hanem fasizmus. Tehát az olasz szót használták rá, hogy megkülönböztessék a szocializmustól. És a fasizmus a finánctőke szélsőséges, nyílt, terrorisztikus diktatúrája. Ez volt a Dimitrovi meghatározás a fasizmusra, ezen belül persze a nácizmusra is. Vagy ott van például Ukrajna. Ukrajnának miért kellett belekeverednie ebbe a nyomorúságos proxy háborúba Oroszországgal. Amit hát nem Oroszország vív, de hát igen. Nem hivatalosan, de hát igen. Valójában ukránok vívják... Hát magukat orosznak tartó kelet-ukránokkal. Kelet-ukránokkal, de valójában ezeket a magukat orosznak tartó kelet-ukránokat, ezeket az orosz hadsereg veteránjai képezik ki, ezek orosz fegyvereket kapnak, ezek Oroszország áll ezek mögött, és egy ilyen takaréklángon tartott háború zajlik. Ilyet se nagyon tapasztaltunk korábban. Egy háború, amiben nincs is két hivatalos háborús fél, nincs is két állam benne, amelyik hivatalosan részt venne, és hetente néhány halott. Nem, tehát ennél kevesebb halott lenne, az már nem lenne háború. Tehát, hogy ez kell a lánghoz, vagy a hőmérséklethez. Őrlángon tartott háború, hogy bármikor be lehessen lobbantani, és hogy ott legyen Európa torkán a kés. Miért kellett ennek a háborúnak kirobbanni? Mert az Európai Unió, ezt mindig értsd úgy, hogy Németország, szédelgett Ukrajnával, felvételi folyamatot indított be. Elindította Ukrajna felvételét az Európai Unióba. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Oroszország ezt nem engedheti. Jött a következmény. Oroszország megszállta a Krimet. Európa hogy reagált erre? Megvédte Ukrajnát? Beleállt ebbe a konfliktusba Oroszország ellen? A nagy lófaszt! Magára hagyta Ukrajnát. Én nem mondom, hogy ki kellett volna az ukránok miatt egy világháborút robbantani. Én nem ezt állítom. Én azt mondom, hogy akkor nem kellett volna szédelegni Ukrajnával. Nyilvánvaló volt, hogy Kijev Oroszország bölcsője. Nyilvánvaló volt, hogy Oroszország nem fogja hagyni, hogy Kijev az Európai Unióhoz csatlakozzon. Ez a napján világosabb volt. Ukrajna az az oroszok Erdélye. Igen. Igen, ja. És most Németország, vagy az Európai Unió, hívd, ahogy akarod, beszáll ebbe a konfliktusba, akár csak úgy, hogy egy segélycsomagot ad Ukrajnának? Nem, neki ez az egészhez semmi köze. Ez Putyin agressziója. Nincs gazdája. Annak a konfliktusnak, annak a szédelgésnek sincs gazdája, és nincs következménye. Hogy valójában ez az a morális felsőbbrendűség, amit el kéne a világnak tanulni a Németországtól? Ez, hogy Európa most már mindenkinek a kapcarodja? És jól láthatóan Európa nem tudja megvédeni saját magát, nem tudja megvédeni a saját határait? Kurva érdekes. Törökországgal az a megoldás módja, hogy a Putyint addig, a Erdogánt addig kell pénzelni, ameddig a szociopátiásan működő török elnök hajlandó visszafogni a bevándorlókat. De ez most beszart. De miért? Nem fogja vissza a bevándorlókat. De miért? És a görögök megszívták. De azért, mert Erdogán rájött arra, hogy ezt Európával a végtelenségig lehet csinálni. Na most a jelen helyzet az, hogy Oroszország és Törökország az erőviszonyok lélektanát tekintve nagyjából megfelel Angliának és Franciaországnak a második világháború előtt. És Erdogán Hitler mi? Ja nem, éppen fordítva. Erdogán Hitler, Németország nem, meg a... Éppen arról van szó, hogy Németországnak és... Mondjuk úgy a tengelyhatalmaknak felel meg Oroszország és Törökország, az önbizalmát tekintve, meg a fellépését tekintve. Az Európa, az meg nagyjából a brit-francia. Brit-francia, igen. Meg a Benelux államok, akik azonnal széttették a lábukat, tudod, ilyen puskalövés nélkül megadták magukat. Igen, tehát hogy arról van szó, hogy ahogyan Hitler tulajdonképpen kockázatmentesen rendezhette meg a müncheni egyezményt, majd rúghatta azt fel. És egyszerűen joggal érezhette azt, hogy itt a történelmet, a történéseket, azt ő diktálja. Most Oroszország és Törökország pontosan ugyanezt érezheti. Európa nem fog kiállni semmilyen elv mellett, Európa nem gondol úgy magára, mint nagy hatalomra, csak nehogy valaki ezt megtudja róla. De a gesztusok még megvannak, amelyekkel Európa megpróbálja elhitetni magával, és főleg a környezetével, hogy Európa hatalom. Na most a magyar... De magáról már igazán nem világos, hiszi el. Világos. Na most a magyar kormánynak az a narratívája, hogy egyrészt Brüsszel most belátta, hogy Orbán Viktornak volt igaza, mi előre megmondtuk, tudod, ez a, miről írtunk, ez a legyen nálad mindig egy előre megmondtuk. És a másik, hogy ugye ez a legfontosabb felszerelkezni mindenféle válsággal szemben, tehát a tarsolyodban mindig legyen előre megmondtuk. És a másik pedig, hogy... És meg is mondtuk. Hogy lefasisztázták Orbán, szóba áll a diktátor Erdogánnal, tessék, Orbán az ugye, mintha neki köszönhető lett volna, hogy addig visszatartotta a menekülteket Erdogán. Érted? Tehát, hogy tessék, mi egy jó politikát folytattunk, és most elbaszták, és akkor most mennek a görögök felé a izék, érted? A menekültek. Egyébként mit szólsz a görög helyzethez? Ott már a Lesbos sziget. Egyébként milyen ironikus ez is, tudod, a gender kurzus Lesbos, ilyen álomszerű már az egész, ha belegondoltok. Hát meg ha belegondolsz a nevébe az isztambuli egyezménynek. Isztambuli egyezmény és Lesbos szigete. Isztambuli egyezmény, tudod, Isztambulban írták alá, mert ez hozzátartozik a valóságtagadásukhoz. Hogy ők úgy hivatkoznak az isztambuli egyezményre, mint ami Isztambulban már mindenki számára természetes. Ugye? Isztambuli egyezmény. Véletlenül se rotterdami egyezmény. Nem, isztambuli. Tudod? Csak azért elmentek egy kurva hotelnek a konferenciatermét kibérelni Isztambulba, hogy ott írják alá, hogy így lehessen hivatkozni rá, hogy isztambuli egyezmény. Mint hogyha bazd meg Isztambul diktálná ezt az egyezményt Európának. Isztambulban ez már megvalósult, már csak nekünk kell. Na jó, hát volt ilyen, hogy teheráni konferencia. Tudod, Stalin, Churchill, meg Roosevelt. Jó, csak a teheráni konferencia az arról szólt, hogy egyiküknél sem. És akkor Teherán ennek tökéletesen megfelelt a maga korrupt kormányával, hogy vendégül lássa, amúgy nyugatos orientált kormányával. Nyugatos orientált, de a nácikkal az akkori sah, az apja, az a idősebb Pahlavi, az kurvára szimpatizált a nácikkal. Tehát volt egy pengén volt, hogy szövetséget köt Hitlerrel. De aztán a szövetségesek mégiscsak oda vitték a konferenciát. Meggyőzték. Na, a lényeg, hogy az egy olyan hely volt, amelyik egyik se. De az isztambuli egyezménynél nem kell erre figyelni. Tehát most nem arról van szó, hogy hát ne vigyük Hágába, vagy ne vigyük Párizsba, mert ott nagyon-nagyon sok a meleg. Igen. Tudod, és akkor azt fogják gondolni, hogy hát így magunkkal kötjük az egyezményt. Vigyük el Isztambulba. Jó, értem, amit mondasz, de visszatérve Lesbos szigetére, tehát, hogy ugye most itt kétféle narratíva van. Az egyik az, hogy a derék görögök végre felébredtek, és a gazdák ott traktorral traktorozzák a izéket, érted? Meg megverik a külföldi újságírókat, meg az NGO alkalmazottakat, vagy aktivistákat, és ez milyen jó, Görögország észhez tért, hajrá Görögország. A másik, ez a Bayer féle. A másik, most a két végletet mondom, a másik a Tamás Gáspár Miklós, tehát hogy fasiszta bandák és hordák Görögországba, érted, itt elszabadult a pokol, itt ez már a totál fasizmus, és most már Európa is beköcsögölt a fasisztáknak. Az igazság oda át van, érted? Jó? Hát most én egyik narratívával sem tudok. Én azt tudom, csak milyen érdekes, hogy ilyen izék mennek, ilyen dumák mennek, érted? De hát ők nyilván egymáshoz képest határozzák meg a saját narratíváikat. Tehát, hogy itt másik valóságról kell tanúskodni. Lesbos szigetén mi a valóság? A hajrá görögök, hajrá Görögország, vagy pedig a fasiszta hordák garázdálkodnak az elesett, szerencsétlen, nyomorult, kiszolgáltatott embereken? Érted? Szerintem egy harmadik narratíva a helyes. Na, és mi az a harmadik narratíva? Hát, hogy ennyit ért Németországnak a politikája, a diplomáciája, a szava, lófaszt, a pénze. Lófaszt. Ennyit ért. Tényleg, és egyébként most a görögök szerinted mit fognak csinálni? Szerintem lassan a faszuk ki lesz ezzel az Európai Unióval. Már ki van. Tehát az igazság az, hogy ennek az Európai Uniónak ennek nincsenek határai. Vagy ha vannak, nincsenek megvédve, mert nincs gazdája. Nincs. Ez hogy fordulhatott elő? Tehát 2015-ben volt a menekült válság, vagy hogy hívták ezt a bevándorló vonulás. 5 éve volt Európának arra, hogy kidolgozza a saját védelmét. És mi történt az 5 év alatt? tele lett tömködve az Erdogán zsebe pénzzel. És ez volt a mi nagy stratégiánk, hogy megvédjük Európát. Hogy az Erdogánnak fizetni kell. És mivel, hogy nem egy gangster, ezért aztán ez így megoldja a problémát. Hát tényleg nem az. Hát nem a szart nem. De végig tudtuk, hogy az. Nincs gazdája. Tehát az igazság az, hogy egy kontinens nem földrajzilag vészel, hanem alapvetően erkölcsileg, meg lelkileg, meg szellemileg. És így itt Európában azért, Európa tényleg hisz abban, most nem abban, hogy birodalom, hanem csak abban, hogy állam. Vagy mondjuk államok, amelyeknek van határuk. Tudod? Az állam és a terület között az a különbség, hogy az állam az őrzi a határait. Tehát nincs állam? Nincs állam. Nincs állam? Hát akkor az anarchia, nem? A de szónak ne, mondjuk nem, de nem a az, de ne, de, szabadon fejlődő kis közösségek. De nem az, mert a Wall Streetnek a konszenzusa, a tőkefelhalmozás konszenzusa, meg a közös zsákmánynak a racionalitása még összetartja. Még rendszerként funkcionál. Tehát már nem állam, de még rendszer. Hát itt a... Bocsánat, de az államiságnak az alapvető feltételei nem teljesülnek akkor, amikor 5 évvel azután, hogy ez megtörtént, újra meg tud történni, és senki nem védi a határokat. Tehát, hogy arról van szó, hogy az Erdogán meg a török hadsereg fenntartott ott egy golyószórózárat, röviden, és amikor ezt a golyószórózárat föloldja az Erdogán, akkor ezek a tömegek elindulnak, és Európa ugyanott tart, mint 15-ben. Csak egy tapasztalással beljebb, hogy az Erdogán egy gangster. Amit egyébként mondhattam volna, csak meg kellett volna kérdezni. Szereted a történelmi példákat. Volt régen is proxy háború, például a spanyol polgárháború. Az nem szimplán polgárháború volt a falangisták és a köztársaság pártiak között, azért ott a németek, az egy gyakorló az terep olaszok, volt a második világháború. És a ruszkik is ott szépen a saját embereiket a két oldalra bevitték. Az egy gyakorló terep volt a második világháborúhoz. És a második Balkánháború hasonló volt, ami 13-ban ért véget. Egy izé volt, egy ilyen nyitány tulajdonképpen. Az első világháború, igen. Egy nyitány, érted? Most az ukrán háború nem valami ilyesmi? Jaj, ne nyomasztál. A szíriai háború, az nem valami ilyesmi? Hát... Nem arról van szó, hogy lezajlott az elmúlt években 100 gernika? És amíg 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt a békemozgalmak virulensek voltak egész Európában, meg az egész nyugati civilizációban, ma egy nagy fásultság, és egy ilyen végtelen közöny ural mindent, és nincsenek békemozgalmak. Nincsen békejel a hősök terén. Na most a első világháború előtt még a szociáldemokraták is, a szélső bal akkor még a szociáldemokrácián belül működött, még nem volt bolsevizmus Európában, érted? Az a kommunnel vált ki. Még Kumbéla is szociáldemokrata volt, tehát a bolsevikok baloldali szociáldemokraták voltak szerte a világon, Oroszországban is. És az első világháborúban azok is maradtak volna. És az első világháborúban a szociáldemokraták nagy része föladta az internacionalista marxista elvet, és a nagy részük az a nemzeti kormányok mögé állt. És ezt az internacionalisták árulásnak vették, és például Jean Jaurès, francia szozdem újságírót is, aki a béke mellett kiállt, azt meggyilkolták. Tehát a Európa nagy része, mintha óhajtotta volna a háborút, és mondom, még a szociáldemokrácia is beállt a nacionalizmus mögé, pedig addig internacionalista álláspontot képviselt. A második világháborúban ott egy kicsit más volt, ott már inkább igaz ez a fásult közöny, ez a Chamberlain-i, a Chamberlain által, most nem a konkrét politikus, mert egyesek szerint nem volt az annyira tehetetlen, ő egyszerűen csak időt akart nyerni Nagy-Britanniának, De amit Chamberlain jelképez a történelembe, tudod, ez a Hitlert engedjük, jaj, csak béke legyen, és akkor először bevonul a Szárvidékre, aztán bevonul a Rúrvidék, vagy tudod, a Rajna mentét, utána Anschluss, akkor Csehszlovákiáról lekapcsolják a mondd már a Szudétát, aztán felosztják Csehszlovákiát, aztán Lengyelország, majd egész Nyugat-Európa, tudod? Tehát ez egy ilyen folyamatos, ez egy folyamat volt. És akkor ezt ugye Nyugat-Európa úgy, adjunk neki, írjuk alá, egyezményeket kötünk, jaj, csak hogy béke legyen. Tehát ott a 30-as évek, főleg a 30-as évek dereka, az sokkal jobban hasonlított ehhez a mentalitáshoz, amit te most Nyugat-Európának tulajdonítasz, illetve Németországnak, mert egyébként kurva érdekes, megfigyeltem, hogy itt dumálsz, te tulajdonképpen teljesen összekevered Európát Németországgal, és minthogyha a Németországról beszélnek, akkor Európáról beszélsz, akkor Németországról beszélsz. A két fogalom, mintha ekvivalens lenne. Hát nagyjából ugyanazt is jelenti. És Franciaország? A brittek ugye, a brittek azok ki... A franciák... Leléptek. A franciák azok megkötötték ezt a... Tehát nekik nincsen saját politikájuk, nincsen saját viszonyuk Európához a németektől függetlenül. Nincs. Még akkor sincs, hogyha mondjuk Németországban jobboldali kormány van, Franciaországban meg éppen baloldali vagy liberális kormány van. Akkor sincs. Nincs. A franciák a németekhez kötötték magukat, a franciák annyira nem szeretnének még egy háborút Németországgal, hogy most már döntsön Németország. Igen. És ez a konszenzus. Amikor azt mondtam, hogy az első világháború nem volt rendesen kitalálva. Egyrészt a Szent Szövetség és a polgári társadalmak lejárt szavatosságú konfliktusát szervezte ki a 21. században, egy alapvetően 19. századi konfliktust. A Szent Szövetség arra jött létre, hogy ne engedje a polgári átalakulást Európában végbe menni, hanem konzerválja a feudalizmust. És a forradalmak három forradalmi hullámon keresztül a 19. században egyre másra szenvedtek vereséget a Szent Szövetségtől, a mi 48-as 49-es forradalmunkat és szabadságharcunkat is a Szent Szövetség verte le. Tulajdonképpen a Szent Szövetség utóvétharca volt a polgári társadalmak ellen. Egy olyan dilemma mentén, hogy korona vagy tőke. Na bár a Szent Szövetség bizonyos értelemben valami EU-szerűség volt abban a történelmi kontextusban. Tudod, ez hát a béke. Azt mondanám, hogy... Franciaország volt Németország, tudod, Franciaország... Földrajzilag EU volt. Napóleon volt Hitler. Földrajzilag EU volt, és Európai Unió volt. A Szent Szövetség biztosította volna azt a békét, amit Adenauer megkötött. Földrajzilag Európai Unió volt a Szent Szövetség, politikailag, ideológiailag meg Oroszország. Hát azért Anglia... Anglia nem. Anglia nem véletlen, hogy ott volt mögötte. Anglia az végig hintázott a Szent Szövetség, és a első világháborúra el is dőlt a helye. A polgári társadalmak mellett. Hát mindig atlantisták. És nem a Szent Szövetség oldalán. Tehát, hogy ők kihátráltak Európa reakciós nagyhatalmai mögül, és átálltak a polgári társadalmak mellé. Tehát, ez a konfliktus, ez nem, hogy nem érte meg az első világháborút, gyakorlatilag a 19. századból maradt vissza, és senki más nem gondolkodott ebben, és senki más számára nem volt átélhető, csak két dinasztia, a Hohenzollern dinasztia, meg a Habsburg dinasztia számára. A másik oka a háborúnak állítólag, elvileg a gyarmatok újraosztása volt. De másfél évtized sem telt el a háború után, kiderült, hogy ezeknek a nagyhatalmaknak meg se éri fenntartani ezeket a gyarmatbirodalmakat. És a gyarmati rendszer széthullott. Emellett elméletileg azért zajlott az első világháború, hogy ezek a dinasztiák, ezek uralkodóvá váljanak. De mi lett néhány évre rá a háborúra ezekből a dinasztiákból? Nem, hogy a dinasztiák süllyedtek el, hanem az egykori császárságok helyén köztársaságok születtek. Hát igazán egyetlen egy okot sem tudunk találni, amelyik megállná a helyét, hogy ez volt az oka, amiért érdemes volt ezt a jól érthető háborút, ezt a jól érthető erővonalak mentén ezt a háborút megrendezni. Voltak tárgyalótermi, jól érthető tárgyalótermi motívumok, de valódi oka, tényleges oka az egy volt. Túl hosszú volt már a béke, és túlságosan nagy forradalmi technológiai fejlődés zajlott le a békeévek alatt a katonai téren. A lőfegyverek terén egész konkrétan. Nem csak a katonai téren. Elsősorban. Tehát arról van szó, hogy ezt az erőt, ezt a gyilkolási potenciált, ezt egyszerűen föl kellett szabadítani. Muszáj volt, a történelem akarta. És hogy a helyzet a második világháborúra nagyon megváltozott. A második világháború már rendesen ki volt találva, ellentétben az elsővel. Mert mindenki érezte, hogy az elsőnél nagyon súlyos volt a deficit. Hiányzott az igazán jól átélhető ok. A második világháborúra a szabadság, az egyenlőség és a testvériség mind-mind-mind birodalmi eszményekké szerveződött. És ezek között a birodalmi erőközpontok között zajlott a második világháború. Na most én azt gondolom, hogy a most ránk váró háború pont egy kifejezetten az első világháborúra emlékeztető dolog lesz. Vagy nagy konfliktus. Még nem tudjuk, hogy fog lefolyni. Még nem értjük igazán, hogy miért van rá szükség, mert az egyetlen oka a 75 év béke. És majd a háború után, vagy ezután a konfliktus után kell majd a következő évtizedekben, amikor majd visszatér a történelem, kell majd ideológiailag megszervezniük magukat azoknak a törzseknek, azoknak az eszmerendszereknek, azoknak a birodalmaknak, amely birodalmak újra eszmények mentén, nem részvényárfolyamok mentén fognak szerveződni, akik majd a 21. század nagy háborúját lefolytatják. Azt a háborút, amiben csillogó szemmel vonulnak be a katonák mindkét oldalon, mert ez, ami most ránk vár, nem ez. A mi lányaink például. Izrael lezárta teljesen a határait. Jó, nekik praxisuk van ebbe persze. De képzeld, ezért olvastam egy kurva jó viccet. Hát egy ilyen zsidó vicc, de igazából több annál. Amerikai csávú elküldi a fiát Izraelbe, és az visszatér, és keresztény lett. És mondja, hát ez fölhívja a haverját. Te képzeld, mi történt? Elküld. Hát, hogy tanulja az őseit, meg a hagyományt. Visszajött a fiam Izraelből, elküldtem Izraelbe, visszajött, és keresztény lett. Mondja, érdekes dolgot mondasz, én is elküldtem a fiamat Izraelbe, visszajött, és keresztény lett. Kérdezzük meg a rabbit. Elmennek a rabbihoz. Érdekes dolgokat mondtok, én is elküldtem a fiamat Izraelbe, és keresztény lett. Imádkozzunk az örökkévalóhoz. Imádkoznak az örökkévalóhoz. A mennyből egy hang. Érdekes dolgokat mondtok, én is elküldtem a fiamat Izraelbe. Ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz, és egy hát meghatározatlan ideig most szünetelünk. Egy jó ideig nem láttok minket. Hú, de csönd lett. Na, szevasztok. Vigyétek magatokkal a vírust szerte az országba.